NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 9 december. India wil klimaatneutraal worden. Duurt nog wel even, het streven is 2070. En organisaties stappen naar de rechter om de slavernij-excuses uit te stellen. Een overzicht van het nieuws, Wout Wogmoed. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zegt de advocaat in Trouw. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli worden aangeboden, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient, is nog onbekend. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Dat zijn er ruim 16.000 meer dan een jaar geleden. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Maar relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. En op maandag 19 december wordt er gestaakt op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. De vakbonden willen dat Arriva en andere regionale spoorbedrijven 10% meer loon geven en tegelijkertijd de werkdruk verlagen. De werkgevers hebben 5% meer loon geboden. Dat vinden de bonden te weinig. 3 maanden geleden kregen medewerkers van NS een loonsverhoging van 9,25% nadat ze dagenlang hadden gestaakt. Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende 3 jaar 225 miljoen euro besparen en schrapt daarom 300 banen, zo'n 10% van het totaal. Het gebeurt vooral via natuurlijk verloop, maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat het nog altijd goed gaat met het bedrijf. Zo stijgt het marktaandeel nog altijd. Maar tegelijkertijd merkt het wel dat klanten door de inflatie de laatste tijd minder kopen. In Frankrijk kunnen jongeren vanaf komend jaar gratis condooms krijgen via de apotheek, heeft president Macron gezegd. De maatregel moet geslachtsziekten tegengaan. Het aantal SOA's in Frankrijk is volgens schattingen de afgelopen 2 jaar gestegen met 30%. De gratis condooms zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De anticonceptiepil en het spiraaltje zijn sinds dit jaar ook al gratis voor die leeftijdsgroep. Het weer, het vriest licht met op veel plekken mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan nog een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt ook de zon even door. Het wordt vandaag zo'n 2 graden. Het NOS Radio 1-journaal. India heeft plannen om meer kerncentrales te gaan bouwen. Het land is op de 2 na grootste uitstoter van CO2 ter wereld en wil in 2070 klimaatneutraal zijn. Correspondent Aletta André, hoe zien die plannen eruit? Kernenergie wordt als essentieel beschouwd in die energietransitie die India plant naar minder fossiele brandstoffen. Met name steenkolen, waar het nu nog heel afhankelijk van is. En vorige maand heeft India bij de klimaattop in India een lange termijn plan ingediend. Waarin dus inderdaad staat dat de capaciteit van kernenergie de komende 10 jaar moet verdriedubbelen. En nu zijn meer details bekendgemaakt. Namelijk 10 locaties die al zijn goedgekeurd voor de bouw van kerncentrales. Dat zijn 10 nieuwe kerncentrales op 5 verschillende nieuwe locaties. En op zich is India hier ook al langer mee bezig. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ruim 10 jaar geleden waren er al plannen om het flink uit te breiden. Maar er zijn ook best wel veel protesten geweest de afgelopen 10 jaar. Vooral door omwonenden van plekken waar nieuwe centrales gebouwd moeten worden, die deze gewoon niet in de buurt willen hebben. En dat was helemaal zo na de kernramp in Japan in 2011. Dat mensen de veiligheid van die centrales niet vertrouwen. Daarom is het meermaals ook niet doorgegaan, maar verplaatst naar weer een andere locatie en dus heel erg vertraagd. Maar toch is ook de afgelopen jaren al de hoeveelheid kernenergie langzaam maar steeds meer geworden en nu gaat het dus nog meer worden. En nu is er over de hele wereld inmiddels meer interesse in de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat komt natuurlijk door die hoge energieprijzen. Bijvoorbeeld ook zorgen over energievoorziening door de oorlog in Oekraïne. Nederland denkt er ook over om weer een nieuwe kerncentrale te bouwen. Spelen deze argumenten in India ook mee? Ja, de wereldwijde prijzen van brandstoffen, dat is in India een grote zorg. En onafhankelijkheid op het gebied van energievoorziening is altijd al wel belangrijk geweest voor India. Nu helemaal, ook in Europa duidelijk wordt wat voor effect het kan hebben. Als je dat niet bent, komt dit argument weer meer naar de voorgrond. Dus voor de hoeveelheid kerncentrales die nu wordt gepland, zou India ook genoeg eigen uraniumvoorraad hebben om als brandstof te kunnen dienen. En daarnaast wordt in India ook al heel lang onderzoek gedaan naar thorium als brandstof voor kerncentrales. Want daar heeft India zelf zo'n grote voorraad van dat heel lang niet op zou raken. Dus India echt onafhankelijk zou zijn. Aan de andere kant wordt door India heel veel met juist Rusland samengewerkt voor de bouw van kerncentrales en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Dus helemaal onafhankelijk is dat nou ook weer niet. En op dit moment is toch de belangrijkste drijfveer, denk ik, voor India het klimaatdoel. Dat van 2070, maar ook 2030 heel snel al moet de helft van alle energie uit niet-fossiele brandstoffen komen. Ja, want 2070, dat is natuurlijk nog best ver weg. Gaat het ze lukken om dat te halen dus? Tot nu toe gaat het heel goed met India's klimaatdoelen. Het doel wat ze oorspronkelijk in Parijs hebben gezet, dat is voortijdig gehaald. Nu al komt meer dan 40% van de energie die India kan opwekken uit niet-fossiele brandstoffen. En we zeggen steeds grootste uitstoter, maar bedenk wel, als je rekent in uitstoot per inwoner, dan is dat in India veel lager dan in Europa. Maar natuurlijk, de energiebehoefte stijgt nog steeds. Dus ook bouwt India nog steeds nieuwe steenkoolcentrales. Maar om te zorgen dat de uitstoot per persoon in elk geval niet gaat stijgen en in de langere termijn die steenkolen niet meer nodig zullen zijn, wordt echt best wel hard gewerkt aan steeds weer nieuwe duurzame bronnen. Er zit ook zonne-energie bij, windenergie. En deze week is daarnaast een plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van de systemen voor de transmissie en batterijopslag van al die energie uit bijvoorbeeld windparken die in zee staan al. Zodat deze stroom ook eigenlijk altijd en door het hele land beschikbaar zal zijn. Dus alles bij elkaar heeft India daar wel best wel veel geld voor nodig. Tot 2030 hebben ze berekend 28 miljard euro. En India hoopt hiervoor ook deels gebruik te kunnen maken van het beloofde internationale klimaatfonds. Want ze benadrukken ook in Egypte weer heel veel er is gewoon heel veel geld voor nodig. En dat kunnen ook wij niet alleen. Correspondent Aletta André. NPO. Radio 1. Bijna 8:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over de hedendaagse professionele relschopper. Politiechef Frank Pauw merkt dat demonstranten gewelddadiger en georganiseerder worden. Een gevaarlijke combinatie die hij sinds de coronapandemie vaker ziet. Tegenwoordig heb je met demonstranten te maken, en we gaan het niet eens of ze gewelddadig of niet, maar die zitten, die beweren van mij dat ik in een parallelle wereld zit, maar die hebben het over de Great Reset. Ik heb zelf meegemaakt dat het tegen mij werd gezegd dat ik ook deel uitmaakte van het netwerk van babybloed drinkende pedofielen. Dit maakt het allemaal wel ingewikkelder. En dus moet de mobiele eenheid op de schop, vindt Pauw. Dat betekent ook dat we bij de politie volgend jaar willen beginnen met een nieuw programma, Paraatheid 2.0. Ja. Wat toegespitst is op, laten we zeggen, de hedendaagse demonstranten. Ja. De hedendaagse raddraaiers. Ja. De nieuwe fenomenen die er zijn. Dus je moet je informatiepositie verbeteren. Je moet je opsporing verbeteren. Zonder dat je nou gelijk moet concluderen dat de ME niet deugt. Laat ik dat er ook gelijk bij zeggen. Dat zijn hardware en het hele stelsel. Ja. Maar dat we gewoon een 2.0 moeten maken. Nooit eerder werd er tijdens een debat in de Tweede Kamer zoveel Fries gesproken als gisteren. De Kamer debatteerde over het belang van de Friese taal en een paar Kamerleden voerden dat debat dus ook in het Fries. Zo klonk dat. En versiekert het regeer om mij de nije bestuursafspraak te onderzieken hoe de wettelijke zwaarplicht en verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur verder uitwerken worden kennen door een commissie en daarbij de taalaffiniteit mij te nemen. Voorzitter, ik dank u hartelijk dat dit vandaag kan. Ik ben ook echt ongelooflijk trots dat we nu in uw memmetaal dit kunnen spreken. En ik dank iedereen daarvoor. Dat was initiatiefnemer Romke de Jong, Kamerlid namens D66. Hij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat ze daarmee ook echt een record hebben verbroken. Ja, dat record dat stamde uit 1987. Dat waren 3 onafgebroken zinnen in het Fries. En dat was dan ook het record. Nou, en als we nu kijken hoeveel zinnen Fries, niet alleen achter elkaar, maar in het totale debat, dan is dat record in ieder geval ver uit de boeken. En dat maakt het natuurlijk helemaal bijzonder op zo'n middag. Het was wel nog even spannend of er überhaupt Fries gesproken mocht worden tijdens het debat. Stond niet duidelijk beschreven in het reglement van orde. Maar uiteindelijk gaf de voorzitter, ja, het klinkt bijna als voorzitter, hè, toch toestemming. Het is toch een heel bijzonder moment. Op vandaag heel veel Friezen spreken deze taal dag in dag uit. En nu met zoveel Kamerleden, Friese Kamerleden, Fries kunnen spreken in het parlement, wat toch echt een belangrijke plek is waar je ook de toekomst, niet alleen van het land, maar ook van de taal bespreekt. Ja, dat gaf een heel mooi gevoel, een warm gevoel. En in Met het oog morgen vertelde cabaretier Tim Fransen dat ook een deel van zijn fans liever vanavond naar Oranje kijkt dan naar het theater gaat. Ik had toevallig het theater geïnformeerd of er nou echt kaarten waren teruggekomen. En er waren maar liefst 80 kaarten teruggekomen. Ik vond het best veel. Gelukkig stonden er genoeg mensen op de wachtlijst om die allemaal weer aan te vullen. Het theater heeft me ook verzekerd. Het zijn ook allemaal echt leukere mensen dan hier zouden zitten. Hij is verbaasd dat het toch een soort van oranje koorts is nu. Het is ook helemaal langs mij heen gegaan in die zin. Dus ik was ook echt oprecht een beetje verbaasd dat het toch wel zo leeft eigenlijk, dat mensen echt hun theaterkaarten voor teruggeven. Ik probeer het niet persoonlijk op te vatten natuurlijk. Maar ja, dit is toch op mij. Zelfs mijn eigen regisseur heeft afgezegd. Die heeft nog wel toestemming gevraagd, moet ik erbij zeggen. Maar die wil ook liever het bij elkaar kijken, ja. En dat was gisteravond op radio en tv. And you can dance. Into the Groove van Madonna. Het OM handelt klachten over seponeren niet goed af. Die kritiek komt van de Nationale Ombudsman in NRC. Als het OM een strafzaak stopzet, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan bewijs, hebben voormalig verdachten vaak geen idee wat de motivering precies is. Die motivering wordt wel omschreven met een zogenoemde CEPO-code op het strafblad. Op het moment dat iemand voor werk een verklaring omtrent het gedrag moet overleggen, kan zo'n code nog invloed hebben op de inhoud van die verklaring. Volgens de ombudsman is het probleem dat veel oud-verdachten niet weten waarom ze een bepaalde CEPO-code hebben gekregen en dat ze daartegen ook nauwelijks in hoger beroep kunnen gaan. Pensioenfonds ABP heeft in de eerste helft van dit jaar aandelen van tenminste 10 olieconcerns bijgekocht. En dat terwijl het vorig jaar aankondigde uit fossiele beleggingen te stappen. De ambtenarenfonds kocht voor zo'n 285 miljoen euro olieaandelen, berekende het FD. ABP bevestigt de investering, maar wil geen bedragen noemen. De aankopen hebben volgens het fonds een technische oorzaak. Pensioenbelegger APG zou de aandelen voor ABP en andere klanten hebben gekocht. En dan zou het ambtenarenfonds niet zomaar uit kunnen stappen. Over fossiele brandstoffen gesproken. De overheid deelt volgens Trouw veel meer fossiele subsidies uit dan wordt gemeld. De regering zegt jaarlijks zo'n 4,2 miljard euro aan deze subsidies te besteden. Bijvoorbeeld door vrijstelling van belasting op kerosine. Maar volgens economen is dat dus veel hoger. Zo heeft een onderzoeker berekend dat de overheid jaarlijks de fossiele industrie voor minstens 17,3 miljard ondersteunt. Bijvoorbeeld door bij grootverbruikers van energie een lager belastingtarief te hanteren. De economen willen dat de overheid stopt met het verdoezelen van cijfers, zeggen ze in Trouw. En AD en Telegraaf kleuren, net als gisteren trouwens ook al een beetje, weer aardig oranje op de voorpagina. Want ja, vanavond is dan toch die WK-kwartfinale Nederland-Argentinië. Oranje vol vertrouwen staat voor op de Telegraaf met een foto van Oranje-spelers tijdens een training. Het elftal zou zinnen op revanche op de Argentijnen. Ja, dan denk je misschien het gaat over die verloren WK-finale van 1978. Nee, dit gaat dan revanche voor 2014... toen Argentinië via strafschoppen voorkwam dat Nederland de finale bereikte. We hebben wel meer appeltjes te schillen met de Argentijnen, zo te lezen. Op de voorpagina van het AD een stel. De man draagt een Argentinië-shirt en zijn vriendin dat van Oranje. Ze hebben trouwens ook nog een kind dat ook een Oranje-shirt aan heeft. Er staat dan bij, wie slaapt er op de bank vannacht? Want de Argentijn weigert om met zijn vriendin in bed te slapen, mocht Nederland vanavond winnen. Kortom, bij sommigen staat er wel heel veel op het spel vanavond. Ja, die Nederlandse steun bij de wedstrijd tegen Argentinië, die zal niet overweldigend zijn, in ieder geval niet in Qatar. Want vanavond zijn zo'n 1400 oranje fans in het stadion, tegenover naar schatting 50.000 Argentijnen. Verslaggever Eline de Zeeuw ging op bezoek in een van de fandorpjes rond Doha, waar veel Argentijnen dit weekend, en dit WK dus ook, verblijven. Het is even rijden, maar een half uurtje buiten Doha, midden in de woestijn, doen we vrijwel uit het niets allemaal witte appartementencomplexen op. Het dorp heeft een nogal treurige uitstraling. Het is één groot blok beton, wit, saai. Maar hier verblijven tijdens het WK tienduizenden fans, waaronder die van Argentinië. En Christian Ahlen is er één van. Hij is leider van de supportervereniging Barlavento. I arrived here on 21 of November. We have created a large Argentinian community of all the people who will stay here. Like be with a lot of family people in Argentina, it's like here. There are a lot of buildings over here, but how many Argentinian fans are here? Oh, this place was built for 30,000 people, and I think Argentinian could be 5,000 people. Dit complex, Barwa Barahat Al Janoub, is gebouwd voor 30.000 mensen. En nu zitten hier dus de fans. Maar na het WK komen hier gastarbeiders te wonen. Van de tienduizenden Argentijnse fans die er op dit moment in Qatar zijn, verblijven er zo'n 5.000 in dit dorp. Veel van de Argentijnse fans hebben diep in de buidel moeten tasten om erbij te zijn op dit WK, vertelt Christian. Maar dat hebben ze ervoor over. Yes, but there is a tradition of a lot of fans to go for a World Cup and another. And I was saving my money for 4 years to stay here. And it's a part important of my life. Come to every World Cup and it's a life decision, and we try to be disciplined to stay here. We even heard stories of Argentinian people selling their cars or selling other stuff to come here. Is that correct? Yes, yes, it's a lot of crazy people doing that. En ja, zegt Christian, de verhalen over Argentijnen die hun auto of huis hebben verkocht om erbij te zijn in Qatar, die kloppen. But I think that is a crazy decision. I prefer to save a little part of my money every month for 4 years and come here. In het dorp arriveert nu ook weer een nieuwe buslading met fans die hun koffertjes naar de appartementen rollen. Yeah, we just arrived today and we're gonna stay hopefully 2 weeks. Yeah, we expect to arrive to the final. We had tickets, so we've been told like it's a big community from Argentina, so we are so happy to stay here with them, so we can scream all together and support our team in these days. You took 2 weeks off from work, or? Yeah. We've been planning this trip like 6-7 months ago. We've been working in Australia. En ook deze twee Argentijnse fans die hebben er veel voor over om dit WK mee te maken. Ze hebben een half jaar in Australië gewerkt om de reis te kunnen bekostigen. We just quit and now after the World Cup we're gonna go to Argentina to visit our family and rest and hopefully we can bring the trophy there. Vanuit Nederland zullen er hooguit 1000 fans in Qatar zijn voor de kwartfinale. En ja, dat is nogal een schril contrast met de passie waarmee de Argentijnen hun ploeg dus overal ter wereld achterna reizen, zegt Christian. All the European people don't support their teams if the World Cup doesn't play in Europe. They don't make any sacrifices to come here. I know that difference. Ook zal het hier vrijdag in dit dorpje buiten Doha één groot volksfeest worden van de Argentijnen. Er is een asado, een grote barbecue. Er wordt gezongen en samen toegeleefd naar die o zo belangrijke kwartfinale tegen Nederland. Ja. Vamos Argentina, vamos Argentina, carajo. I expect we the fans we will try to collapse the stadium with Argentinian songs and Argentinian support. It will help us. Een verslag van Eline de Zeeuw. Het is 6:58. De Chinese president Xi Jinping is voor een bezoek in Saoedi-Arabië. Hij is bij een paar toppen met golfstaten, maar het zwaartepunt is toch wel Saoedi-Arabië en de besprekingen met de kroonprins Mohammed bin Salman. Xi kreeg bij zijn aankomst eerder deze week een heel wat warmer onthaal dan de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen zomer. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat hebben de landen elkaar te bieden? Nou, ten eerste gaat het altijd om olie. Hè? En China haalt zijn meeste olie uit Saoedi-Arabië en sowieso meer dan de helft van zijn olie uit dat hele golfgebied uit het Midden-Oosten. Maar het is ook zo dat er politiek wordt het steeds belangrijker voor China, dat gebied in het Midden-Oosten. Want ze zien eigenlijk een soort kans om Saoedi-Arabië en de landen daaromheen in het Midden-Oosten een beetje weg te trekken bij Amerika en een beetje dichter toe te trekken naar China. Ook in wat ze bijvoorbeeld denken over hoe de wereld eruit zou moeten zien en hoe de wereld ze willen eigenlijk een beetje zorgen dat Saoedi-Arabië ook afgaat van het idee dat de VS leidend is in de wereld en dat ze wat meer de Chinese richting uitkomen. En ze zijn daarbij ook bezig om het niet alleen over olie, niet alleen in olie samen te werken, maar ook op andere gebieden. Dus ook op het gebied van diversificatie, ook bijvoorbeeld op het gebied van high-tech in de samenwerking. Sluiten ze dan deals of zo? Doe je dat? Ja, ze sluiten inderdaad deals. Er staan op het programma, ik weet niet of die ook echt allemaal gesloten zijn, maar van tevoren werd er gezegd, we gaan 34 deals sluiten voor $30 miljard. Maar er is er in ieder geval al eentje gesloten, of tenminste, er is de intentie uitgesproken om op dat gebied te gaan samenwerken. En dat is het Chinese bedrijf Huawei, waar de VS ook al niet zo dol op is. Die gaat clouddiensten faciliteren in Saoedi-Arabië. Ook high-tech gebouwen bouwen, met dus een soort smart gebouwen voor smart cities. Daar is nu de intentie voor uitgesproken. En ook dat is tegen het zere been van de VS. Want die zijn. De verbinding is een beetje wankel. Hoor jullie mezelf me terug? Ja, nu hoor ik je weer, Garry. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Ja, dus maar we waren. Ga maar eventjes door, want er zit vertraging op de lijn en dan zitten we door elkaar heen. Oké, nou heel goed. Nee, maar we waren dus gebleven bij Huawei, bij dat Chinese techbedrijf waar de VS heel veel moeite mee hebben. En die hebben ook een grote deal gesloten, onder meer voor het leveren van clouddiensten. Dus ze willen ook duidelijk samenwerken op andere gebieden dan alleen de levering van olie. Nou zit ik wel te denken, Saoedi-Arabië, dat is echt een islamitisch land. China onderdrukt moslims juist op grote schaal. Is dat dan niet iets wat enorm botst tussen deze twee landen? Ja, dat zou je denken. Maar ze vinden elkaar dan juist wel weer op het idee dat je je niet moet bemoeien met mekaars interne zaken en dat je niet zo moet zaniken over de mensenrechten. Hè? Dat niet zaken zijn waar internationaal op ingegrepen moet worden. En Saoedi-Arabië heeft al eerder gezegd van, nou, wij hebben geen probleem met wat China doet met zijn eigen moslims en wij waarderen het en wij respecteren het dat we ons allemaal met onze eigen interne zaken bemoeien en niet met internationale problemen rond mensenrechten. En als je kijkt naar het economische, China is bezig met het uitrollen van wat wel een kralenketting van infrastructuur wordt genoemd over de hele wereld. De nieuwe zijderoute. Is het Midden-Oosten daar onderdeel van? Ja, Xi Jinping legt daar heel veel nadruk op. Die zegt, we zijn al heel lang natuurlijk met de zijderoute bezig, namelijk al voor Christus, want we hebben al de oude zijderoute die voornamelijk naar de Arabische landen liep. En die zijderoute willen we nieuw leven inblazen en daar willen we ook nieuwe elementen inbrengen. Inderdaad, bijvoorbeeld ook door het samenwerken op het gebied van cybersecurity en dergelijke dingen. Dus wij zijn eigenlijk al heel lang partners en het is niet anders dan logisch dan dat het Midden-Oosten ook nu weer een nieuwe en in een nieuwe fase van grote samenwerking met China terechtkomt om die samenwerking en die banden verder te zetten. Harry, dankjewel. Vanavond is dus op het WK in Qatar Argentinië en Nederland. En ja, is toch een gek toernooi in dit jaargetijde in een land waar voetbal eigenlijk helemaal niet zo groot is. De mensenrechten kwesties, het verbieden van de One Love armband bijvoorbeeld. Maar ik merk dat ik toch wel zin heb in die wedstrijd vanavond. Een van de redenen is Louis van Gaal. De manier waarop hij zichtbaar geniet van de klus die hij toch nog te doen kreeg. Soepel laverend door dat mijnenveld dat dit toernooi dus ook is. Daarom deze plaats vandaag. Ja, ik weet dat de tekst over iets anders gaat, maar de titel is wel toepasselijk. I Respect van Aretha Franklin. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De politie heeft in een huis in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. En bol.com wil de komende 3 jaar 225 miljoen euro besparen en schrapt daarom 300 banen, ongeveer 10% van het totaal. Het gebeurt vooral via natuurlijk verloop, maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat klanten de laatste tijd minder kopen door de inflatie. Het weer dan. Het vriest nu nog licht met op veel plekken ook mist. En lokaal kan het daardoor glad zijn. Het wordt een vrij grijze dag vandaag. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon nog even door. En het wordt zo'n 2 graden. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, het verkeer moet inderdaad rekening houden met die dichte mist. Vooral in het midden en westen van het land komt dat heel plaatselijk voor. En het kan ook glad zijn her en der. Er staat 1 file op dit moment op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Rotterdam-Heiplaat en Spijkenisse. Het komt door een auto met pech en daardoor is er 1 rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wie is Amalia van Solms? De unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht. Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. Lampen! In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lucifers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje, nu op NPO+. Zuid-Korea onderzoekt mogelijke adoptiefraude. In de jaren 60 en 70 zouden kinderen zonder toestemming bij hun ouders zijn weggehaald om geadopteerd te worden door ouders in Europa en Amerika. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, nee, er lijken dus allemaal dingen fout te zijn gegaan. Het begint met dat kinderen zijn weggehaald bij ouders die hun kinderen niet wilden afstaan bijvoorbeeld. Of dat kinderen onder een hele andere identiteit naar het buitenland zijn geadopteerd. Er is te veel geld, er is geld verdiend op een manier die niet mag. Er is werkelijk van alles fout gegaan in dat proces met sommige kinderen. En wie deden dat? Ja, dat werd gedaan door zowel privé weeshuizen in Zuid-Korea zelf, als door wat eigenlijk het equivalent van de kinderbescherming is. Dus dat is een nationale instelling die eigenlijk moet waken over het welzijn voor kinderen. Maar dat in dit geval niet lijkt te hebben gedaan. Dus min of meer via de overheid. Waarom gebeurde dat? Ja, dat is ook een heel pijnlijk punt. Er zijn ongeveer 200.000 kinderen geadopteerd. Dus dat is ontzettend veel. Er wordt er sommige meer ook wel gesproken over een handel in kinderen. En dit was in de tijd dat Zuid-Korea hard bezig was economisch te groeien. Echt heel hard. Dus er werd heel hard gewerkt. Er was weinig ruimte voor andere dingen. Tegelijkertijd was de samenleving een hele repressieve samenleving, of althans de overheid, dat is een dictatuur. Dus er was weinig ruimte eigenlijk voor alles wat ze afleiden van economische groei. En ook voor moeders bijvoorbeeld of ouders die anti of tegen het regime waren, liepen een hogere kans om hun kinderen op die manier kwijt te raken. Dus het is eigenlijk zo'n economisch motief. Het kost geld om voor kinderen te zorgen zonder ouders. En het werd ook blijkbaar gebruikt als een manier om kinderen weg te halen bij mensen die sociaal onwenselijk of politiek onwenselijk werden geacht. Dus het zijn eigenlijk twee groepen wat dat betreft? Ja, het loopt denk ik heel erg door elkaar heen. Hoor. Als je tegen het regime was, dan was de kans ook groot dat je weinig geld had. Ja. En als je veel geld had en je was tegen het regime, dan ontsprong je de dans. Dus het zijn wel echt de hele kwetsbare groepen van de samenleving die hier het hardst werden getroffen. Ook bijvoorbeeld immorele vrouwen, zoals het werd genoemd. Vrouwen die niet getrouwd waren, maar wel een kind hadden. Dat is ook iets wat niet werd geaccepteerd. U zegt 200.000 kinderen in totaal zijn er, denk ik, hè, geadopteerd. Ja. En hoeveel dan afgepakt van ouders? Is dat duidelijk? Nee, dat is denk ik ook waarom er nu een waarheids- en verzoeningscommissie is ingesteld. En dat is een heel zwaar middel. Dat heeft Zuid-Korea al eens eerder gedaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om dingen als de opstand in 1980 in Gwangju, waar duizenden en duizenden mensen zijn omgekomen. Nou, dat is het soort incident, of het soort incident, gebeuren waarbij je zo'n commissie inzet. Dus het feit dat het nu gebeurt, duidt er wel op dat er toch hele zware vermoedens zijn dat er heel veel fout is gegaan. Maar ik heb geen cijfers gezien. Nee. Die adoptiehuizen, die hebben daaraan meegewerkt. Ja, want er zijn bewust papieren gemanipuleerd. Ja, dat is absoluut zo. Dat het toen gebeurd is één ding. Want er zijn in die tijd, omdat Zuid-Korea natuurlijk op dat moment eigenlijk een militaire dictatuur was, wel meer van dit soort dingen gebeurd. Dat burgers op vrij afschuwelijke wijze zijn behandeld. Maar het punt waar denk ik heel veel geadopteerden zich nu nog steeds boos over maken, is het feit dat er geen openheid van zaken wordt gegeven. En dat die instelling, de kinderbescherming, of eigenlijk het centrum van in Zuid-Korea, nog steeds geen de papieren die er zijn, nog steeds niet vrijgeeft. Dus het is eigenlijk iets dat ook doorgaat. Ja. De Zuid-Koreaanse regering zegt nu van we gaan het onderzoeken. Is dat, was daar die enorme druk voor nodig? Ja, ik denk het wel. Die druk is er al jaren. Er zijn al jaren internationale groepen van geadopteerde belangengroepen, belangenverenigingen die zich hiervoor inzetten. Er is ook veel onderzoek, wetenschappelijk onderzoek geweest. Ook vaak door deze groepen. Dus die druk was denk ik wel echt nodig. Een paar jaar terug is de wet veranderd in Zuid-Korea. Waardoor er nu wordt toegestaan dat als je ooit geadopteerd bent, dat je weer je Zuid-Koreaanse identiteit kunt terug aanvragen. Of die krijg je gewoon weer terug als je dat aanvraagt. Omdat er wordt toegegeven dat die is afgenomen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Dus ook de overheid geeft eigenlijk impliciet al toe dat er echt dingen zijn fout gegaan in de hele adoptieproces. Ja. In totaal in die tijd 200.000 kinderen geadopteerd. Hoeveel zijn daarvan naar Nederland gegaan? Ja, zo ruim 5.000. Ja. Dank u wel, Remco Breuker. Een van die kinderen die is geadopteerd uit Zuid-Korea in die tijd is Misha Blok. NPO 1 Radio 1 presentator, collega dus. Misha, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja. Jij hebt hier eerder ook een radiodocumentaire over gemaakt. Bij jou namelijk bleek dat adoptieverhaal ook niet te kloppen. Waar kwam je achter? Ja, ik ontdekte dat ik had een dossier meegekregen toen ik geadopteerd werd en naar Nederland kwam. En in dat dossier staat gewoon zwart op wit van te vondeling gelegd. En vader onbekend en moeder onbekend. En zo'n dossier hebben veel Koreaanse kinderen gekregen die ook naar Nederland zijn gegaan. Ja, en jij ging op zoek en je vader heb je kunnen achterhalen. Ja, nou ja, kijk, het stomme is, dus als je zo'n dossier krijgt en er staat van dat je te vondeling bent gelegd en dat alles onbekend is, ja, eigenlijk lange tijd denk je dan van, nou ja, dat is dan zo. En dat is gewoon deel van jouw levensverhaal, dat is jouw ontstaansgeschiedenis. En toen ben ik op een gegeven moment toch contact gaan zoeken met de adoptieorganisatie in Korea, met Korea Social Service, die ook samenwerkte dus met de Nederlandse adoptieorganisatie. En toen kreeg ik tot mijn grote verbazing een mail terug een jaar later van, oh ja, we hebben toch nog een ander document. Want we gaven in die tijd schaduwdocumenten mee. Maar jouw echte document hebben we ook. Gewoon nog hier dat dossier en daarin staat gewoon wie je vader is. En is dat geluk hebben dat het bij jou het geval was? Of dat gevoel had ik niet. Nee, dus die schaduwadministratie bestaat gewoon. Ja, want ik kan me ook nog herinneren dat ik het zo raar vond dat die vrouw waar ik contact mee had van die Koreaanse organisatie, dat die er ook heel, ja, een soort van bijna luchtig over deed. En ook alsof het normaal was van ja, maar we hebben gewoon een schaduwadministratie. En niet van dat ze zich daarvoor schaamden of dat ze het heel uitzonderlijk vonden, maar van ja, dat gebeurde in die tijd gewoon. We hebben ook nog een ander document. Heb jij het toen over gehad daar, van waarom dat gebeurde in die tijd? Ja, ik heb het wel erover gehad. Was wel lastig, want het is niet iets waar ze heel graag over praten. Ook omdat ze zelf ook wel aanvoelen van ja, het zit niet helemaal in de haak natuurlijk. Het is niet helemaal in de haak. Maar de reden, zo ontdekte ik dat ze dat hadden, dat schaduwdocument, was echt om de Koreaanse ouders, de ouders die zeg maar de kinderen naar dat kinderthuis brachten, om die ervoor te beschermen dat je als kind niet heel snel weer die ouders kon terugvinden. En ja, daar schrok ik wel van, want dat is natuurlijk iets heel geks. Want dat betekent ook dat zo'n land heel erg vanuit voor de rechten van zo'n ouder kiest die zo'n kind wegbrengt. Ja, het blijkt dat er toch wel heel veel verschillende gevallen zijn. Hè? Want er zijn dus blijkbaar ook gevallen van mensen die eigenlijk hun kind helemaal niet wilden afstaan. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik denk dat je hebt heel veel verschillende gevallen. En ik heb, ik heb best veel contact gehad met andere Koreaanse geadopteerden ook. Dus ik ken heel veel verhalen. En wat mij altijd wel opviel is dat ik eigenlijk geen enkel verhaal ken waarbij alles klopt. Of waarbij het helemaal, ja, het is lelijk om daarover te praten, vind ik, maar een zuivere adoptie. Dus waarbij en de vader en de moeder het wisten en waarbij er geen geld meespeelde en waarbij alle documenten klopten. Ja. Nou, zo'n verhaal heb ik nog nooit gehoord eigenlijk. Nou is adoptie al moeilijk als je geadopteerd bent vaak. Hè? In ieder geval er reizen meer vragen over jezelf dan bij iemand die bij biologische ouders opgroeit normaal gesproken. Wat betekent het dat er dan is gefraudeerd met dit soort gegevens? Ja, het klinkt misschien heel klein, hè, van dat je een verkeerd dossier hebt meegekregen. Maar het is eigenlijk iets heel groots, want je geeft dus iemand een verkeerde ontstaansgeschiedenis mee. Een soort van valse start. Een start van je leven op basis van een leugen. Dus dat betekent dat als je dat jaren later, als je erachter wil komen wat jouw echte verhaal is, dan moet je heel veel moeite voor doen. En ik denk dat heel veel geadopteerden niet eens in hun hoofd is opgekomen van ja, misschien klopt dat dossier niet. Want je hebt toch de neiging om te geloven van ja, wat er zwart op wit staat, dat is mijn verhaal. En als dat dus niet zo is, ja, dan moet je dat ook wel weer verwerken. En als je er al achter komt hoe het echt is. Ja. Maar het is wel heftig voor geadopteerden, denk ik, ja. Ja, extra moeilijk. Ja. Dankjewel, Misha Blok. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Amsterdam zijn gisteravond de decembermoorden herdacht. 40 jaar geleden werden 15 vooraanstaande Surinamers door het bewind van Desi Boutersen vermoord. Doordat rechtszaken nog steeds niet zijn afgerond, roept de herdenking ook 40 jaar later nog steeds veel emoties op. Zo merkt de verslaggever Onne Beukers. Bij de Mozes en Aonkerk worden fakkels ontstoken. Romeo Hoost is organisator. Hoeveel fakkels gaan er ontstoken worden? Een stuk of 15. Het is koud. We hadden liever meer ontstoken om een beetje warm te maken. Maar gezien het aantal mensen die dat minder wordt, dan gaan we 15 à 20 ontsteken. En er staan heel veel witte kruisen. Dat zijn de kruisen van de slachtoffers. Alle slachtoffers die zijn gevallen vanaf 25 februari 1980 tot en met de laatste. Alle slachtoffers. Hoeveel kruisen zijn dat in totaal? Hoeveel slachtoffers? 15 van 8 december 1982 en een stuk of 30, 40 van de rest van de slachtoffers. De fakkels die beginnen nu goed te branden, hè? Die beginnen nu gelukkig goed te branden, ja. Wie? We gaan over het bloem leggen. Ik wil de burgemeester nog extra welkom heten. En de burgemeester begint met het bloem te leggen en daarna mogen de rest van de mensen. En van de herdenkingsplek bij de Mozes en Aaronkerk loopt de stoet dan in de richting van de Amstelkerk. Waar er ook een ceremonie zal zijn. Romeo Hoos, vanavond is dan de herdenking. Ja, 40 jaar. 41ste keer de 40 jaar. Want op zondag 12 december 1982, direct na de moorden, werd de eerste herdenking gehouden. Nu dus eigenlijk al voor de 41ste keer. Maar vandaag exact 40 jaar geleden. Dat een... Dat is al 20 jaar veroordeeld, de moordenaar, die is aan de Bootse. 14 man van huis en 2 uit de gevangenis. Op liet halen, naar het Fort Zeelandia liet transporteren. En daar martelde en daarna doodgoed. Een gebeurtenis die ook u en uw familie heeft geraakt. Ja, ik heb een neef die vermoord is, Eddie Hoost. En los van mijn neef is ook mijn voorzitter Cyril Daal vermoord. Hij had de uitnodiging om hier te komen... op een conferentie van de EU. Toen zei Cyril Daal, nee, Romeo, ik ga niet. Jij bent voorzitter van een schaduwbestuur. Ga jij, jij weet toch alles wat er gebeurt. Anders was hij hier. Dan was hij nu misschien overleden. Dan was hij misschien nu overleden door dood of door ouderdom. Hij heeft gewelddadig zijn dood gehad. Het is 40 jaar geleden en het raakt uiteraard nog steeds. Natuurlijk, natuurlijk. Het is... Je raakt op een gegeven moment emotioneel. Om te zien dat de rechten die zijn slachtoffers nooit heeft toegestaan... dat hij wel misbruik en gebruik maakt van die democratische rechten. Door het recht te bespelen. Recht dat nog steeds zijn gang vindt, nog steeds loopt. Vindt, ja, natuurlijk. En de vorige week was er een schouw in het Fort Zeelandia. En volgende week, vrijdag 16 december, gaat de zaak door in het Hof. Dat is belangrijk, denk ik, voor u. Zeer belangrijk. Maar van de andere kant, ik kan nu emotioneel zijn... maar van de andere kant zeg ik, laat hem zijn gang gaan. Het is psychisch een grote last om met die veroordeling buiten te lopen. In de gevangenis wordt hij op staatskosten beveiligd. Terwijl buiten moet hij steeds om zijn schouder heen kijken... of er iemand is die hem wat wil doen. Wat is de betekenis voor u vanavond? 40 jaar vechten om recht... Die gaan we zeker krijgen. Daar ben ik zonder meer van. Ik heb geloof in de rechtsstaat Suriname. Daarom werd er net ook hardop en vol trots het Surinaams volkslied gezongen. Ja, en dat gaan we vanavond hier weer zingen bij de opening. Volkslied van Suriname, gezongen in de Amstelkerk. En ook in Suriname zelf was uiteraard een herdenking... bij Fort Zeelandia in Paramaribo, waar het allemaal gebeurde. Zijn advocaten betaald met diamantgeld uit Dubai? Dat onderzoekt de deken van de Orde van Advocaten, schrijft NRC. De dochter van de ex-president van Angola zou haar Nederlandse advocaten betalen... via een bedrijf in Dubai dat handelt in omstreden Angolese diamanten. Tegen deze Isabel dos Santos lopen verschillende strafzaken, onder meer voor corruptie. Ze kan niet bij haar geld en probeert nu beslagleggingen in de zaak terug te laten draaien. Om Nederlandse advocaten toch te kunnen betalen, zou ze geld hebben gebruikt via de omstreden diamantenhandel. De premies voor autoverzekeringen stijgen fors. Verzekeraars berekenen de door de inflatie gestegen kosten door aan klanten, blijkt uit navraag van BNR. Een deel van de verzekeraars heeft de afgelopen maanden al de prijzen verhoogd... tussen de 5% en 25%. Maar bijvoorbeeld Allianz Direct zegt dat er een kans bestaat... dat de prijzen volgend jaar verder zullen stijgen. Studenten dagen 5 gemeenten voor de rechter om energietoeslag te krijgen. Ze krijgen daarbij steun van de Landelijke Studentenvakbond, schrijft de Volkskrant. Door de vele woonvormen van studenten komen ze volgens het kabinet... niet in aanmerking voor de eenmalige €1.300 voor een huishouden met een laag inkomen... Gemeenten kunnen de studenten wel compenseren voor de gestegen energieprijzen, maar niet alle gemeenten doen dat. Tot nu toe hebben meer dan 1000 studenten zich aangesloten bij de rechtszaak tegen 5 gemeenten, zegt de studentenvakbond. En over energiecompensatie gesproken, sommige mensen gaan de 2 keer €190 die iedereen deze en vorige maand krijgt of heeft gekregen, gebruiken om vuurwerk te kopen. In een enquête van Hart van Nederland zegt 10% van de vuurwerkkopers de energiekorting te gaan besteden aan vuurwerk. Want ondanks de dure tijden zijn er nog genoeg mensen... die een paar honderd euro over hebben voor een mooie pijl of knal. Ja, zo rustig hoeft het ook weer niet. Ik vind het wel mooi, al dat vuurwerk. Kan mij niet gek genoeg gaan. Chinese rollen van het illegale spul, sorry mensen. Maar ik vind het fantastisch. Ja, sommige mensen hebben er alweer helemaal zin in. Vuurwerkverkopers merken dat de bestellingen al goed binnenlopen. De Belangenvereniging denkt dat de omzet misschien wel hoger wordt dan in 2019. Dat was het laatste jaar dat er vuurwerk mocht worden afgestoken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A8 heb je momenteel de meeste vertraging van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid is het oponthoud een kwartier. En dat komt door een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. En het verkeer moet rekening houden met plaatselijk dichte mist en gladheid door bevroren wegdek. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna. Met The Lazy Song. Politieke meningsverschillen zetten vriendschappen tijdens de corona-lockdowns onder druk. Maar zo'n meningsverschil hoeft niet altijd het einde te betekenen van een vriendschap. Dat is de boodschap van een nieuwe voorstelling van theatermaker Amro Kasser. De radicalisering van een glazen wasser. Amro Kasser, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gebruikt u voor die boodschap een glazen wasser? We zijn gestart eerst met een schoonmaker, omdat hij mensen observeert. Een stratenveger, om heel precies te zijn. Die eigenlijk de mensen kan observeren die de hele dag ziet. En het was ook, een van de eerste teksten was, afval vertelt altijd de waarheid. Mensen worden vaak betrapt op roken, niet vanwege het roken zelf, maar het lege sigarettenpakje of betrapt op vreemdgaan door het de verpakking van een condoom ergens. Maar dat was dus eerst de. Maar later is het verhaal echt veranderd. En werd het persoonlijker gemaakt. Want zo iemand die van afstand alle andere mensen staat te observeren, dat was toch niet het thema waar we op zoek naar waren. En op een gegeven moment was de glazen was alleen zich daar goed voor, omdat hij zowel mensen kan observeren helemaal van bovenaf, op eenzame hoogte over de stad uit kan kijken. En, maar ook als je glazen wassen bent tijdens de lockdown, dan kijk je bij al die mensen naar binnen. Iedereen is thuis. Dus je hebt ook op microniveau kun je naar de mens kijken. Ja. En kun je daar wat van vinden. En het zijn dus twee glazenwassers. En die staan boven de stad. En die laten dan hun mening los over de samenleving. Want radicaliseren zij zelf of zien ze mensen radicaliseren? Nee, het is één glazenwasser die dan radicaliseert. Of dat misschien al is geweest. Het verhaal gaat dus over twee vrienden, waarvan ik er één ben. En dan heb ik een verhaal geconstrueerd dat ik tijdens de coronalockdowns als werkeloze acteur dan maar glazen ga wassen. En ben een goede jeugdvriend. En die ertussen, die heb ik niet altijd gezien. Maar dat is zo'n vriend, zeg ik zelf, van als we elkaar weer zien, dan is het alsof we geen seconde zijn weg geweest. Maar dit keer is hij toch wel veranderd. En er worden grappen gemaakt over elkaars afkomst, over elkaars overtuiging. En dat is allemaal prima, dat is leuk. Maar op één keer dan schiet het toch in het verkeerde keelgat. En daar escaleert de boel helemaal. En ja, de aanleiding was dus die corona-lockdown. Dat vaker om je heen zag. Mensen die heel stevige meningen erop nahielden. Is dat iets wat u zelf ook heeft meegemaakt? Je mag gewoon je zeggen, hoor. Maar dat is inderdaad iets wat ik heb meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een aantal vrienden die zijn hardcore FVD'ers. En dan krijg ik van andere mensen wel eens heel voorzichtig de vraag. Maar vertel je ze dan niet hoe het echt zit? Of hoe doe jij dat? En ik vond het eigenlijk bijzonder om dan vrienden te hebben die dan hardcore FVD'ers zijn. En dan ook weer, als ik met mijn collega's in het theater ben, dat ik dan in een hele andere wereld stap. En dat ik me steeds meer van bewust werd hoe gespannen die tegenover elkaar staan. Wat ik aan de ene kant begrijp, maar aan de andere kant ook jammer vind. Want ik kan me voorstellen dat twee mensen uit hele verschillende werelden, als ze toevallig elkaars politieke voorkeur niet weten, dat ze echt een fantastisch gesprek kunnen hebben in de trein en dan weg kunnen gaan en denken, oh, wat een leuke vent is dat. Terwijl diezelfde mensen dan die avond op een nieuwssite in de comments ontzettende ruzie kunnen hebben. En dan diegene verguizen. En denken van, ja, maar jij bent de reden dat de wereld naar de puntje gaat. Maar wat in de voorstelling dus aan bod komt, is dat zo'n meningsverschil niet het einde hoeft te betekenen van een vriendschap. Hoe uitzicht dat dan in de voorstelling? Ja, daar moet je eigenlijk de voorstelling voor komen zien. Ja, slimme opmerking. Ik zal wel iets over zeggen. Ja, mag ik ook zeggen waar en hoe laat? Als maar niet hele rij wordt. Nee, het is alleen vrijdag 9 december, try-out, zaterdag 10 december, première, 8:00 Theater Zuidplein. En dat in Rotterdam, gezegd dus. Hebbende. In Rotterdam, exact. Dat gezegd hebbende, het was een heel lastig onderwerp. Want op het moment dat je zo'n politieke discussie hebt, dan kun je zeggen of het is klaar, of nee, we moeten gewoon normaal doen tegen elkaar. Maar we hebben ontdekt dat eigenlijk moet je niet meer op zoek gaan naar het politieke, naar het collectieve, maar naar het persoonlijke. Nou, en mensen die daar het antwoord willen hebben, die moeten dus vanavond of morgen maar gewoon komen kijken. Amal Kasser, bedankt. Heel graag gedaan, jij bedankt. Fijne dag. Het is weer bijna winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig.

het NOS Radio 1-journaal. Bij de grootste webwinkel van Nederland, bol.com, moet worden bezuinigd. Er verdwijnen 300 banen, zo'n 10% van het personeelsbestand. En het is niet het eerste grote online bedrijf waar het mes in de kosten gaat. Nick Wouters van de economieredactie. Een krimp dus van het aantal banen, dat zal wennen zijn daar. Ja, jarenlang kwamen er alleen maar mensen bij. Hadden ze heel hard handjes nodig, maar dat is nu even anders. En dat blijkt misschien ook wel hoe ongemakkelijk dat is en uit de manier hoe dit nieuws naar buiten is gekomen. Want er was gisteren een personeelsbijeenkomst waar de grote baas sprak en iemand heeft daar een opname van gemaakt en weer doorgespeeld naar het FD. En die schreef het dan vervolgens weer op. En zo weten we dat er inderdaad 225 miljoen euro bespaard moet worden per jaar. En dat er dus 300 mensen uit moeten. Dat gaat deels via tijdelijke contracten die niet worden verlengd. Dat zijn zo'n 100 mensen. En de rest gaat via natuurlijk verloop. Dat zijn misschien al mensen die al vertrokken zijn de afgelopen maanden en waarvoor niemand voor in de plaats is aangenomen. Of mensen die met pensioen gaan de komende tijd. En ook voor het personeel dat blijft zijn er gevolgen, want de winstuitkering die gebaseerd is op de groei van de omzet en de winst en de klanttevredenheid, die vervalt en dat kan toch wel 5% van het jaarsalaris zijn. Dus dat is toch wel een tegenvaller. Ja, en waarom is die besparing zo hard nodig dan? De groei is stilgevallen, helemaal voorbij, terwijl het jarenlang hoge, grote percentages waren aan omzet wat erbij kwam, is dat nu helemaal verdwenen. Ze zijn blij al als ze de omzet van vorig jaar kunnen evenaren. En dat zal ook voor 2023 zo zijn. Toevallig gaf de hoogste baas van bol.com, Margaret Verstede, eerder deze week een interview ook aan het FD. En daarin zei ze daar al iets over. Ze zei, klanten zijn kieskeuriger geworden. Ze kijken langer naar een product voordat ze het kopen. Cadeautjes onder de 10 euro zijn populair. Klanten zijn in een hele andere stemming. Ze maken zich zorgen en kopen niet langer alleen maar spullen voor de leuk. Dus dat klinkt wel als een hele andere tijd. Ja, ja, en ze zijn dus niet het enige online bedrijf dat in moet grijpen. Nee, in Nederland zijn ze wel de eerste grote die zo'n aankondiging hebben gedaan. Maar we horen bijvoorbeeld ook van Amazon, nou de grote broer of de gigabroer zou je kunnen zeggen van bol.com, die waar ook banen gaan verdwijnen. Daar gaat het over 10.000 banen. En er wordt nu zelfs al gesproken over 20.000 banen die gaan verdwijnen. Dus er is wel een hele andere tijd in de retail aangebroken. Mario Bersum is de sector, econoom, technologie, media en telecom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is volgens u de belangrijkste reden dat deze bezuinigingen nodig zijn? Ja, nou, ik kan over de specifieke casus van bol.com, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Het speelt zich natuurlijk wel af in een bredere context die net al werd geschetst, waarin het eigenlijk de afgelopen 2 jaar vooral crescendo is gegaan voor de online winkels, voor de e-commerce, voor alle webwinkels. Simpelweg omdat we met z'n allen thuis zaten en veel meer online zijn gaan kopen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe gaat dat uiteindelijk landen in het jaar, namelijk dit jaar, dat we toch eigenlijk weer voor een groot gedeelte back to normal zijn. En kun je dan nog spreken van een trendbreuk, of gaat het eigenlijk weer terug naar het niveau van daarvoor? En wat is uw inschatting? Ja, dan zie je eigenlijk, dat hebben mijn collega's becijferd. En je ziet gewoon dat die online verkopen, als je dat vergelijkt met 2019, pre-corona, zijn die gewoon met 40% gestegen. Dus weliswaar is 2022 dus een relatief mager jaar, maar dat is ook omdat we het dus vergelijken met een ongelofelijke groei eigenlijk in 2020 en 2021. Dus het is eigenlijk een soort correctie op de enorme groei tijdens corona? Ja, zo zou je het zeker kunnen zien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ik zou van een landing spreken, maar ja. Maar u zegt, als je het goed beschouwt, is er nog steeds sprake van een stijging als je 2019... Voor de hele online retail, ik heb het net nog even nagekeken, hebben mijn collega's becijferd dat het in 2022 gaat om een krimp van 5%. Maar als je het dus vergelijkt met 2019, dan zitten we nog steeds op een veel hoger niveau, namelijk 40% meer dan dat het in 2019 was. En dat is denk ik ook wat we net in jullie voorgesprek al hoorden. Maar, vraag ik me wel toch af, want er wordt best hard ingegrepen. Er wordt bijvoorbeeld ook de bonus wordt weggehaald bij mensen voor omzet, winst, klanttevredenheid. Is dat dan niet opvallend? Nou ja, er is natuurlijk wel wat aan de hand. Hè. We hebben nu vooral het over de afgelopen 2 jaar gehad. Maar als we even vooruitkijken, Dat doen we ook wel eens en dan maken we prognoses en dan ziet dat er toch iets minder rooskleurig uit. Dus dit kwartaal en volgend kwartaal verwachten wij een lichte krimp. Dus dan heb je het zelfs over een technische recessie. En voor heel 2023 komen we uit op een economische groei van 0,7%. Nou ja, dat klinkt niet spectaculair. Dus ja, dat zal ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld webwinkels. Dus dit is ook dus een soort voorschot daarop nemen? Ja, dat zou kunnen. Is het gedaan met de groei? Nou, gelukkig is er altijd groei. Hè? Zelfs in een krimpende economie zijn er altijd sectoren die eruit springen omdat ze groeien. En eigenlijk is de technologie sector, waar dus ook de webwinkels onder vallen, is daar een goed voorbeeld van. Ja, zelfs in coronajaar 2020, waarin de hele economie kromp met 4%, had je voor de sector technologie, media, telecom, die ik dan volg, had je een groei van 4%. Dus er zat maar liefst 8 procentpunt tussen. Je zou kunnen zeggen, het is de groeiparel van de Nederlandse economie. En zelfs als je wat meer inzoomt hè, op bijvoorbeeld e-commerce bedrijven, jullie noemden net al Amazon. Ja, dan is Amazon dus niet alleen maar de webwinkel. Of ze verdienen niet alleen maar geld met de webwinkel die we allemaal kennen. Maar ze verdienen bijvoorbeeld ook tegenwoordig heel veel geld met de verkoop van advertenties, hè, van gesponsorde zoekresultaten. Dus als je iets zoekt, dan krijg je als eerste een paar gesponsorde resultaten. En daarmee zijn ze nu al bijvoorbeeld YouTube voorbijgestreefd als advertentiekanaal. Dus dat is gewoon een business die heel hard groeit. Dat is nog een andere manier om geld te verdienen. Kijkt naar andere soorten online bedrijven. Deliveroo is gestopt in Nederland. Messagebird ontslaat een derde van zijn personeel. Wat is daar dan aan de hand? Nou ja, dat is ook weer in een bredere context, denk ik, te bezien. Dus het is wel zo dat we natuurlijk sinds begin dit jaar de rentes enorm hebben zien stijgen. En dat is voor bedrijven in de techsector komt dat extra hard aan. Omdat dat vaak bedrijven zijn met een grote investeringsbehoefte. Die nog niet winstgevend zijn. Hè? Dat gold in de beginjaren zelfs voor de reuzen van nu Google en Facebook, et cetera. Dus die investeringsbehoefte die moet wel gefinancierd worden. En dat wordt moeilijker als de rentes stijgen. En verder zie je ook dat bijvoorbeeld overnames, een paar uitzonderingen daar gelaten, dat grote overnames bijvoorbeeld zijn uitgesteld. Dus op de financiële markten is het er behoorlijk hard aan toegegaan voor de techsector in 2022. En dat heeft ook gevolgen voor wat we dan noemen de reële economie. Dus dat heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van dit soort bedrijven die u net noemt. Dank u wel, Mario Bergsem, sector-econoom bij ABN AMRO. NPO Radio 1. Het is 12 over 7. NOS Radio 1 Journaal. Op 1 pleit de VVD-fractievoorzitter in Amsterdam Claire Martens voor intimidatievrije zones voor vrouwen. Mogen vrouwen buiten die zones dan wel lastiggevallen worden, werd haar gevraagd? Nee, dat is een hele terechte vraag. Het mag helemaal nergens. Het lastige op dit moment is dat we gewoon beperkte middelen hebben. We hebben niet heel veel politieagenten, we hebben onvoldoende handhavers. We schieten met hagel op dit moment. We zeggen dit mag niet, we spreken daar mensen aan, we openen daar nog een buurtcentrum. Je ziet dat het niet werkt. En ik zeg, het is nu gewoon klaar. 75% van de jonge vrouwen heeft hier last van. Laten we nou één hotspot aanwijzen en daar alles doen binnen ons macht wat mogelijk is, om te kijken wat daadwerkelijk werkt, om te voorkomen dat vrouwen hun gedrag moeten blijven aanpassen aan de mannen op straat. Martens weet uit eigen ervaring hoe het is om je onveilig te voelen in je eigen stad, vertelde ze. Ik woon in Amsterdam-West en eigenlijk met heel erg veel plezier. Maar er zijn gewoon wekelijks situaties die gewoon niet oké zijn. En je merkt, ik ben opgevoed ook door mijn moeder. Zegt, fiets nooit alleen naar huis, hou je sleutels in je handen, heb haarspray in je tasje. Nou, ik heb nu een dochter van 6 maanden en ik merk gewoon, het verandert niet. En dan zeg ik, wijs dan één hotspot aan in plaats van dat we het overal half gaan doen. Leer van wat we daar vinden, ontdekken. En zorg dat we het dan overal in Nederland uit kunnen rollen. In veel programma's ging het over de documentaire serie van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. De eerste delen staan nu op Netflix. Het koppel doet een boekje open over hun tijd bij de koninklijke familie. In Langs de Lijn en Omstreken was royalty-journalist Simone Lamin enthousiast over de serie. Ik vond het een inkijkje geven, hoe het gaat achter de schermen, hoe Harry en Meghan elkaar hebben ontmoet, hoe die eerste weken, eerste maanden van hun relatie zijn gegaan. En ze willen nog maar eens heel duidelijk maken waarom ze vertrokken zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Bij Bo zat cabaretier Mark-Marie Huibrechts. Hij had ook al gekeken. Hij miste sensatie. Die grote onthullingen en zo, ja, die moeten misschien nog in 4, 5 en 6 komen, maar hier zitten ze niet in. Want elke keer leek het alsof ze naartoe gingen. Dan hadden ze, dan, ja. Toch? Dan ja, hadden ja, ze ja. Een, zag je een soort conferentie met die vier. Dus met William en ook Kate. En dan ging het gewoon, jullie zouden met z'n vieren gingen jullie iets doen. En dan denk je, oh, nou gaan we over Kate iets horen. Dan gaan we lekker dat allemaal fout is gegaan. Maar snap je, dat zij in de keuken stond en het heet water stond. Maar dat komt nooit. Dat was gisteravond op Radio ETV. Russische staatsmedia hebben een video gepubliceerd van de gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Die uitruil was op een vliegveld in Abu Dhabi, hoorden we gisteren al. En op de nu gepubliceerde beelden is te zien en te horen dat de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner pas in het vliegtuig onderweg naar Abu Dhabi hoort dat ze terug mag naar de Verenigde Staten. Do you know where I'm heading to? No. No? No. Вы летите домой. You fly back home. To the US. To the US. Ja, конечно. Everything will be fine. Ja, je hoort dus iemand zeggen, weet je waar je naartoe gaat? Je gaat terug naar de VS. Jeetje. Ja. Je moet haar vragen stellen naar de VS. Ja, mag ik terug naar huis? Ja. Alles komt goed, zegt dan iemand vervolgens nog. Griner werd geruild voor de Russische wapenhandelaar Viktor Boot. En op de gepubliceerde beelden is te zien dat hij een grote bruine envelop in zijn handen heeft. Boot schudt de handen van landgenoten die hem ophalen in Abu Dhabi en omhelst een van hen. Japan, Groot-Brittannië en Italië gaan samen een gevechtsvliegtuig bouwen. Die straaljager moet in 2035 af zijn, meldt persbureau Reuters. Door kennis te delen openen drie landen de militaire capaciteiten en technologische voorsprong te vergroten. Bondgenoten, NAVO-partners die mogen zich aansluiten bij dit project. Bij de aankondiging van het nieuwe te bouwen toestel waren impressies van vliegtuigen te zien boven de beroemde berg Mount Fuji, dus Japan, en ook boven Londen en Rome. Allemaal natuurlijk gewoon trucagebeelden. Volgens Japan streeft het nieuwe gevechtsvliegtuig de huidige Amerikaanse F-35 voorbij. Hoeveel dat nieuwe toestel gaat kosten, dat werd dan niet bekendgemaakt. De Belgische minister van Justitie heeft gereageerd op de nieuwe dreigingen. Gisteren werd al bekend dat minister Van Quickenborne opnieuw gevaar loopt uit de hoek van drugscriminelen. In een video reageert hij op de extra beveiliging voor hem en zijn gezin, horen we bij de VRT. Wat er nu gebeurt zal mij op geen enkele manier afleiden van de vele veranderingen die we doorvoeren om onze justitie menselijker, sneller en straffer te maken. Dank voor de vele, vele steunberichten. Ze betekenen heel veel voor ons. Een paar maanden geleden werd de Belgische minister ook al extra beveiligd naar aanwijzingen dat criminelen uit de drugs in de wereld de minister wilden ontvoeren en daarvoor zitten ook nog altijd vier verdachten vast. En drie Canadese ouderstellen beginnen een rechtszaak tegen de makers van het computerspel Fortnite, omdat hun kinderen eraan verslaafd geraakt zouden zijn. Volgens de BBC heeft een Canadese rechter inmiddels groen licht gegeven voor de zaak tegen ontwikkelaar Epic Games. Hun kinderen zouden zo bezig zijn geweest met het schietspel dat ze zijn gestopt met slapen, eten en douchen. Een van de kinderen zou in 2 jaar tijd 7700 uur aan Fortnite hebben besteed. Ik heb daar nog even een rekenmachine op losgelaten. Dat is meer dan 10 uur per dag. Dat is best veel. Epic Games stelt dat gameverslaving geen officieel erkende psychische aandoening is en wilde dus die rechtszaak in Canada voorkomen. Maar de rechter vergeleek het met roken. Dat werd ook niet van de een op de andere dag als heel schadelijk beschouwd. Nee, maar misschien dat je als ouders iets meer gezag moet hebben? Oké, ik hoor dat we een advocaat hebben voor Epic Games. Nou ja, je hebt toch wel iets te zeggen over je kinderen, kom op. Ja, goed. Ik heb geen kinderen, dus ik kan daar niks in over zeggen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam door een ongeluk bij Zaanstad-Zuid. Je moet daardoor intussen 3 kwartier geduld hebben. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht en het veroorzaakt ook file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam heb je nog eens 20 minuten tijdverlies. Het is Paarse Vrijdag, de dag waarop scholieren in Nederland steun betuigen aan LHBTI'ers. 4 van de 5 middelbare scholen in Nederland doet volgens het COC dit jaar mee aan die Paarse Vrijdag. Verslaggever Roel Pauw is bij het Hofstand Lyceum in Den Haag, een van de scholen die meedoen. Roel, ja, het is nog vroeg natuurlijk, maar is nu al aan de school te zien dat ze meedoen aan die Paarse Vrijdag? Nou, ik zou zeggen, het is niet te missen dat ze meedoen vandaag. Want ik sta in de hal waar straks alle leerlingen binnen zullen komen. En je wordt verwelkomd met tafels met daaroverheen gedrapeerd regenboogvlaggen. Lampjes in alle kleuren van de regenboog. Hier staan allemaal dozen met spullen die verder nog moeten worden opgehangen en neergezet. Op de doos staat slingers en paarse lichtjes. Hier staat een doosje met paarse markers met een papiertje erbij, waarop de docenten worden verzocht om deze vooral te gaan gebruiken. Er schijnen hier ook paarse bandjes in een van die dozen te zitten, maar die kunnen we zo gauw even niet vinden. En ik zeg we, want ik sta hier met docent Flemming van der Graaf. Hij is docent maatschappijleer en ook een beetje de trekker van Paarse Vrijdag op deze school. Ja, inmiddels wel. Inmiddels ben ik samen met mijn leerlingen En twee collega's zijn wij degene die het eigenlijk organiseren op onze school. Ja, het bestaat sinds 2010. Waren jullie er vroeg bij? Ja, gelukkig wel. Maar dat is zeker niet dankzij mij, want het is een leerlingeninitiatief. Dus een van onze leerlingen is naar de directie gegaan en heeft gevraagd, ja, kunnen wij aandacht besteden aan Paarse Vrijdag en kunnen wij een GSA oprichten, een Gender and Sexuality Alliance? En daarvan zei onze directeur, toenmalige directeur, nou, dat moeten we doen, dit gaan we doen. En sindsdien hebben we er een en besteden we er structureel aandacht aan. En hoe belangrijk is dat voor de school, voor de leerlingen? Nou, ik denk als eerste dat als we kijken naar onze school, is het iets wat wij heel belangrijk vinden. Wij vinden namelijk heel belangrijk dat elke leerling zichzelf kan en mag zijn. Mm-hmm. En ik denk ook dat zeker als je kijkt naar pubers, dat zijn natuurlijk leerlingen in de leeftijd waarbij ze echt wel aan het ontwikkelen zijn, aan het nadenken. Dan is het juist goed als ze in aanraking komen met ideeën die ze misschien niet altijd van huis uit meekrijgen. Of juist wel, omdat ze weten, hey, wacht even, er is een groep die hier aandacht aan besteedt. Ja, u zegt het zelf al, ze krijgen het niet altijd van huis uit mee. We zitten hier in hartje Den Haag. 1000 leerlingen van een heel verschillende pluimage. Misschien ook niet per se allemaal scholieren die het op prijs stellen dat ze hier worden geconfronteerd met iets paarsigs. Ja, dat is ongetwijfeld. Ik denk met ongeveer alles wat je organiseert op een middelbare school heb je leerlingen die denken, ja, dat is toch niet helemaal mijn ding. Maar ik denk juist dat het daarom zo belangrijk is dat alle leerlingen in ieder geval zien dat het bestaat. En dat alle leerlingen eigenlijk ook in ieder geval in hun leven ermee in aanraking komen. En eigenlijk zien dat het helemaal niet zo speciaal is. Dat het er eigenlijk gewoon bij hoort bij onze samenleving. Want ja, de school is natuurlijk een plek waar, als het goed is, iedere burger van Nederland langs gaat. Namelijk, dat eigenlijk. En dan heb je Paarse Vrijdag gehad. Hoe zit het met de rest van het jaar? Want zo'n dag is ook maar een dag. Absoluut, ja. Dus wij hebben op meerdere dagen daar aandacht voor. En ik weet bijvoorbeeld dat onze, als er een leerling is, et cetera, komen wij met z'n allen bij elkaar. Gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen. Dus die GSA is ook een soort van veilige groep voor leerlingen om over hunzelf te praten, over wie zij zijn. Dus zodoende is, naast dat we activiteiten organiseren, is er ook een functie om gewoon eigenlijk met elkaar in gesprek te gaan. En leerlingen die met zichzelf, om welke reden ook, worstelen, met elkaar kunnen praten en met elkaar kunnen samenkomen. Ja, het is dus aardig ingebed in het leven op deze school, maar vandaag dus in het bijzonder. Er ligt ook nog een paarse loper klaar. Die wordt zo meteen uitgerold en dan kan het hier beginnen. Roel Pauw in Den Haag. En vandaag wordt er weer gevoetbald in Qatar. Vanavond natuurlijk de oranje wedstrijd in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan ervoor zitten, neem ik aan. Ja. Wat denk jij? Ja, we gaan er zeker voor zitten. En de grote vraag is natuurlijk wat voor wedstrijd je kunt verwachten. Ja, en de wedstrijd die je kunt verwachten is toch gewoon een schaakspel aanvankelijk. Zolang er geen goal valt, zullen beide teams toch relatief heel weinig risico nemen. Vorige ronde de Amerikanen, de Verenigde Staten, die wilden toch eigenlijk wel een beetje bewijzen dat ze er echt bij gingen horen. Dus die dachten, wij gaan toch wel redelijk aanvallend spelen. Gaven veel ruimtes weg, wat ten voordele was van Nederland. En Nederland heel goed benutten. Dat verwacht ik nu veel minder. Argentinië is veel ervarener in dit soort toernooien voetbal. hebben veel meer ook de absolute wil om niet te verliezen. Die is heel hoog bij de Argentijnen. En zolang er dan geen goal valt, dan zullen beide teams heel weinig risico nemen. En de wedstrijd gaat pas open als een van de twee scoort, want dan moet de ander. En dan wordt de wedstrijd in ieder geval over het algemeen een stuk leuker. Maar tot aan die tijd, en dat zou best eens lang kunnen duren, kunnen wij toch gewoon een schaakspel verwachten op het veld. Ja, het schaakspel, dat werd zelfs, Oranje werd zelfs op een gegeven moment een counterploeg genoemd door sommige critici. Als je kijkt naar hoe Oranje speelt, wat verwacht jij dan dat Louis van Gaal gaat doen? Nou ja, kijk, dat Van Gaal is een hele slimme en een hele goede coach die nu alweer het maximale uit deze groep gehaald heeft, wat mij betreft. En die weet dat als Nederland te aanvallend speelt, dat Nederland heel kwetsbaar is. En dat heeft hem aanvankelijk, is hem dat op heel veel kritiek komen te staan. Omdat men dan zegt, ja, het is on-Hollands en het systeem en dat hele verhaal wat we dan elke keer zien. Maar Van Gaal kijkt gewoon, wat heb ik aan kwaliteit en hoe kan ik dat het beste benutten? En daar is hij heel erg goed in. En dat is toch echt om de boel achter zo dicht mogelijk te houden met die vijfmansverdediging. En er bij tijd en wijle op een hele goede en snelle wijze uit te komen. En daar zal vandaag niets aan veranderen. En per wedstrijd dat lukt, want dat is het interessante van sport natuurlijk. Aanvankelijk moet je je spelers overtuigen dat het lukt. Maar nu weten ze zelf ook dat het lukt. Het is al bewezen, zeg maar, dit systeem. En dat doet veel met het vertrouwen. Anderzijds, de Argentijnen begonnen natuurlijk met een verliespartij in dit toernooi tegen Saoedi-Arabië. Die kwamen meteen onder grote druk. Ook die hebben bewezen, zeg maar, daarna dat hun systeem werkt en dat het lukt. Dus in dat opzicht, qua vertrouwen, zullen beide teams ongeveer gelijkwaardig het veld betreden. Maar Nederland zal op geen niets afwijken van het systeem wat ze tot nu toe gespeeld hebben. Als je het over Argentinië hebt, heb je het over Messi. Maar hij is niet de enige Argentijn waar we moeten letten. Nee, je zag het ook aan onze aanvoerder Van Dijk. Die werd er zelfs een beetje vermoeid van dat alles over Messi ging. En Messi is natuurlijk nog altijd een bepalende speler. Maar ook zelf, ik zelf vind dat het te veel over Messi gaat. Hij heeft nog een aantal briljante momenten in de wedstrijd. Die zal hij vandaag ook hebben. Maar het zijn er gelukkig wel wat minder dan een aantal jaren geleden. Moet je gewoon constateren. Het wordt je gelukkig, vond ik leuk. Voor ons is dat op dit moment gelukkig. Het blijft een genot om naar hem te kijken. Het is een prachtige speler. En hij zal ook vandaag ongetwijfeld een paar fantastische dingen doen. Maar Argentinië is natuurlijk veel breder. Angel Di Maria, dat is een belangrijke speler voor hun, die waarschijnlijk mee gaat doen. Wij kennen natuurlijk een aantal jongens als Martinez en Tagliafico uit de Ajax-tijd. Maar je hebt Otamendi, je hebt een heel ervaren team. En dat Argentijnse team is een beetje wat dat betreft ook wel vergelijkbaar met Nederland qua sfeer en samenstelling. Is een hele hechte groep mensen ook. Daar zitten niet zo heel veel idiote uitblinkers in verder, maar het is een hele hechte groep. En verliezen is voor hen ongeveer het allerergste wat hen kan overkomen. Dat is hun kracht en misschien ook een beetje hun zwakte. Want als je hen in een wat kwetsbare hoek krijgt, als je een snelle voorsprong kan nemen, dan is het kan dat temperament zich ook wel een beetje tegen hen keren. Maar zolang dat niet zo is, dan is dit een hele, hele sterke, hele goede tegenstander. Want een week geleden dacht iedereen nog dat we ongeveer van de Verenigde Staten zouden verliezen. En de stemming in het land is een beetje gekeerd. Want ik hoor nu heel veel mensen zeggen, ik vond het Argentinië eigenlijk ook niet zo goed. Hè? Alsof we dat wel even gaan doen. En wat dat betreft vind ik dat het wel een heel gelijkwaardig geheel zal gaan worden, hoor, vanmiddag. Kan er een, vanavond dan. Ja, precies, want vanmiddag is die andere wedstrijd. Ja. Kroatië tegen Brazilië. Brazilië wel groot favoriet, denk ik, hè? Ja, daarin is de verwachting toch wel dat Brazilië zal doorstoten. Kroatië is natuurlijk wel nog altijd de finalist van het toernooi van 4 jaar geleden. Heeft ook een heel ervaren elftal, is met wat hangen en wurgen doorgekomen. Maar Brazilië is hier toch echt de grote favoriet wat dat betreft. En in Zuid-Amerika hebben ze het al over Brazilië, Argentinië. Maar daar gaan wij natuurlijk wel even wat aan doen vanavond. Een stokje voor proberen te steken. Dat betreft, wat denk jij? Kleine voorspelling? Nou, de boekmakers zeggen 48% Nederland en 52% Argentinië. Maar wat zegt Tom van Hek? Als hij 1 euro zou hebben, zou ik hem eerlijk gezegd toch op de tegenstander zetten. Sorry, om daarmee af te sluiten. Ja, we gaan het afwachten. Tom, dankjewel. We gaan het zien. You never know how good you have it. Oh, until you're staring at a picture of the only girl that matters. Know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips. cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. Shawn Mendes van When You're Gone. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. Kisinformatie, Wouter. Verkeersinformatie, hoofdpunten. Nou, daar heb ik geen verstand van. Dan krijgen we zo meteen Bianca naar voren, denk ik. Ja, het nieuws. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. De vakbonden eisen van Arriva en de andere regionale spoorbedrijven verlaging van de werkdruk en een loonsverhoging van 10%. De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 5%. De Peruaanse oud-president Castillo zit tot zeker dinsdag in de cel, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. De 53-jarige Castillo werd gisteren afgezet door het parlement omdat hij ondemocratisch zou hebben gehandeld. Hij is nu aangeklaagd voor onder meer rebellie. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland vinden dat de regering onvoldoende heeft nagedacht over de datum voor het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Ze stappen naar de rechter om uitstel van de excuses te eisen, zegt hun advocaat in Trouw. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Dat waren er ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. En de politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen die partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel vuurwerk in huis te hebben. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, er lag een heel klein laagje ijs vanmorgen op mijn auto. Ja, klopt. En dat zal op meer plaatsen het geval zijn geweest. In een groot deel van het land vriest het. In Groningen lokaal zelfs bijna min 7 op dit moment. Maar geleidelijk gaat die temperatuur wel oplopen. Vanmiddag wordt het overal net boven het vriespunt. En de mistbanken die nu her en der nog voorkomen, zullen ook geleidelijk gaan oplossen. Nou, vanavond en vannacht gaat het in gebieden waar het helder is dan vervolgens weer matig vriezen. Min 5 of min 6 graden op de koudste plaatsen. Maar er zullen ook regio's zijn waar het bewolkt blijft, met name in het zuiden van het land. En dan wordt het niet veel kouder dan iets onder het vriespunt. Ja, en in het weekend ook koud weer. Overdag temperaturen rond of net iets boven 0. En 's nachts, afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen, vriest het licht of lokaal zelfs matig. Wouter, dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Het is her en der mistig en daar moet je rekening mee houden onderweg. Vooral in Flevoland, maar er komen ook berichten binnen uit Friesland dat het daar behoorlijk mistig kan zijn. Ook is het her en der nog glad. En wat opvalt zijn een paar files aan de noordkant van Amsterdam. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je zo'n 3 kwartier oponthoud na een ongeluk bij Zaanstad Zuid. Daar is een rijstrook dicht en ook is er een tunnelbuis van de Koentunnel dicht. Dus daardoor loopt het verkeer op de A8 ook vast. Op de A7 heb je daardoor ook veel vertraging van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. En daar is de vertraging nu 40 minuten. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ik moet mijn dochter ophalen, maar de stekker van mijn auto lijkt vast te zitten. Autopech? Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ook voor je elektrische auto. Sluit daarom nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Spanje, Frankrijk en Portugal komen bij elkaar om te overleggen over een 360 kilometer lange pijpleiding. Die moet lopen van Barcelona naar Marseille en nog belangrijker, duurzaam zijn. Correspondent Rob Zoutberg in Spanje. Rob, wat is of wordt er duurzaam aan? Ja, als het hier wordt al heel lang over gesproken. We weten sinds dit najaar dat er een plan ligt, en dat horen we dus vandaag, om die buis daar aan te leggen tussen Barcelona en Marseille. Vandaag horen we de details, het waar, wanneer en hoe, tijdens een grote top in Alicante. En niet alleen Macron is daar, Pedro Sanchez, Antonio Costa namens Portugal, maar ook vertegenwoordigers van nog 6 mediterrane landen. Ursula von der Leyen schuift ook aan, want wat weten we, die nieuwe buis die daar wordt aangelegd, voor het eerst een buis waar echt alleen maar groene waterstof doorheen gaat lopen in de toekomst. Nou, als je het over duurzaam hebt, dat is dus echt hartstikke duurzaam wat daar komt te liggen. Ja, en wat maakt dat deze pijpleiding, dit stuk, zo belangrijk is? Ja, nou goed, waterstof, hè, we weten wat het is. Waterstof geproduceerd uit duurzame elektriciteit, uit windenergie, uit zonne-energie. Het wordt echt gezien als de brandstof, het gas, wordt het ook wel genoemd, van de toekomst. Belangrijk onderdeel van de energietransitie. Nou, Spanje wil in de toekomst die groene waterstof zelf gaan produceren. Ze hebben te maken, dat is ook ongekend, te maken met een overproductie aan elektriciteit op dit moment in het zuiden van het land, waar grote windmolens staan. Spanje wil ook in de toekomst groene waterstof gaan opvangen. Bijvoorbeeld vanuit Qatar. Nou, en vanuit daaruit kan het dus door naar de rest van Europa via die buis. Het wordt echt gezien als een grote stap. Hè. En daarom ook dat al die leiders daar vandaag bij elkaar komen. Het wordt echt gezien als een belangrijke stap om van het vervuilende aardgas af te komen. En Spanje kan dus in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, een belangrijke hub gaan worden, een belangrijke doorvoerhaven van het zuiden van Europa in de richting van het noorden, ja, van groene waterstof. En Portugal zit erbij omdat zij daar ook een rol in hebben? Nou, Portugal wil ook gaan aanleveren. Portugal wil ook gaan produceren, wil ook gaan aanleveren en meedoen, meespringen op deze trein, precies. Ja. De eerder mislukte plan, hè, voor de gaspijpleiding door die Pyreneeën. Hoe kwam dat ook alweer? Ja. Ja, daar hebben we natuurlijk eerder dit jaar hebben we daarover bericht. Er ligt notabene al een gasbuis tot aan een klein plaatsje op zo'n 80 kilometer van de grens met Frankrijk in de Pyreneeën. Dat was echt een gasbuis die daar is aangelegd destijds. Was het een plan. Hè? En zo zie je hoe snel dingen dan weer verouderen. Een groot plan vanuit Europa destijds om zo'n gasbuis te maken vanuit Spanje richting Frankrijk. Nou, Frankrijk is daar de hele tijd op tegen geweest. Ze zeiden, gas is helemaal niet iets waar we in de toekomst nog iets aan hebben. Er speelde een milieuargument mee om dat daar niet dwars door die bergen aan te leggen. Maar goed, speelde ook achter. En dat was natuurlijk ook onderhandeling vanuit Frankrijk. Ze hoopten op geld vanuit Brussel. En dat komt er nu ook, want de helft van deze groene waterstofbuis wordt nu betaald vanuit Brussel. Nou goed, wanneer, en dat is nog een ander detail waar we inmiddels wel wat meer zicht op hebben. Wanneer is die buis dan klaar? Nou ja, ongeveer rond 2030 wordt dat. Maar goed, bedenk dan, hè, dat is dan al over 8 jaar. Een moment ook dat in Rotterdam de eerste vrachtwagens ook op groene waterstof rijden. Het wordt echt iets van de toekomst waar we naartoe gaan. Nou goed, en vanuit Zuid-Spanje moet het allemaal gaan stromen. Correspondent Rob Soutberg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Zakelijke reizen kunnen veel vaker per trein in plaats van met het vliegtuig. Dat concluderen 70 grote werkgevers, verenigd in de coalitie Anders Reizen. Hugo Hoepermans is de directeur van die coalitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Blijkbaar kiezen bedrijven nu nog steeds ervoor om zakenreizen toch veelal met het vliegtuig te doen en niet met de trein. Wat zijn hun overwegingen dan? Nou, de overwegingen zijn is dat bedrijven binnen de coalitie Anders Reizen als doelstelling het halveren van de CO2 op zakelijke mobiliteit. En internationale reizen maakt er een onderdeel van uit. En als je dan we hebben die data gewoon eens geanalyseerd van, weet je, hoeveel potentie zou dat wel niet hebben binnen een straal van 400 of 700 kilometer? En die is gigantisch. En als je dan kijkt naar wat zijn belemmeringen, ja, er rijden gewoon te weinig treinen. Er zijn gewoon te weinig stoelen beschikbaar om die vraag op te vangen. Dus ze willen wel, maar ze kunnen niet. Absoluut. En dat was ook onze oproep van willen. Dat er meer treinen rijden, de langere treinen, dus meer capaciteit is. En dat er ook aanbod is in de dagranden. Dus dat je, als je een zakelijke afspraak hebt, bijvoorbeeld in Londen, dat je dan gewoon 's morgens vroeg kunt vertrekken en 's avonds terug kunt komen. Zoals je met het vliegtuig wel kan. Ja, exact. Dus gewoon een concurrerend aanbod aan het vliegtuig. En bedrijven willen dit ook graag. En medewerkers vinden het ook prettig om gewoon nog te kunnen werken gedurende de reistijd. Dus de vraag is er, alleen het aanbod blijft uit. Als u dat tegenover elkaar afzet, als we bijvoorbeeld Londen nemen, wat is het verschil? Hoeveel vliegtuigen en hoeveel treinen? Oh ja, ja, ja. Ja, als je, er gaan 50 vliegtuigen per dag naar Londen en er rijden 4 treinen Eurostars naar Londen. Ja. En qua capaciteit even is dat 6000 stoelen versus zeg maar 1500 stoelen. Nou is bijvoorbeeld Londen prima te bereiken, Parijs ook bijvoorbeeld. Geldt dat voor meer bestemmingen? Ja, absoluut. Dus we hebben van de 17 grote corporates hebben de vliegdata helemaal geanalyseerd. En dan zien we eigenlijk dat de helft van de vluchten binnen die straal gaan naar Londen. Dus daar zit grote potentie. En dan zie je dat Parijs en Frankfurt en Düsseldorf, daar wordt gewoon al heel vaak de trein genomen. En dan zie je dat het gewoon een goed alternatief is. Maar er zijn ook andere bestemmingen, zoals Kopenhagen, waar nog veel op gevlogen wordt, waar geen goed alternatief is. Dus de potentie op verbindingen is enorm. Alleen daarvoor heb je wel hoogfrequent en een goed aanbod nodig. En dat speelt ook nog wel bij dat bijvoorbeeld het ontsluiten van de data voor waar je moet opstappen en dat soort dingen. Dus de reisrechten en dat soort dingen voor reizigers moet ook beter geregeld worden. Ja. Dus en de prijs, denk ik, of niet? Beter. Wat zeg je? En de prijs. Ja, prijs het moet gewoon een kop. Bedrijven zijn wel bereid om meer te betalen. Dus het zit ook niet per se in dat het altijd maar goedkoper moet zijn. Bedrijven hebben grote doelstellingen op duurzaamheidsdoelstellingen. Dan zijn ook bereid om daar meer voor te betalen. Maar het aanbod moet er zijn. En het moet natuurlijk niet te gek in elkaar lopen. Dat snappen we ook wel. Nee, maar wat u, waar de bottleneck dus echt zit, zegt u, is het aantal internationale treinen. Heeft u ook dan iets bedacht om te bevorderen dat dat beter wordt? Ja, wij zijn dus, zeg maar, de vragende kant. Ja. Dus wij zeggen eigenlijk, we zouden gewoon graag meer met de trein willen. Dan zou je bij een normaal commercieel bedrijf, dan verandert het aanbod meteen. Alleen zo werkt het nog niet in de treinenmarkt. Want het is best wel een complex systeem van vervoerders, infrabeheerders, Europese Unie heeft een rol, nationale overheden. En eigenlijk in Europa zie je een soort lappendeken. Iedere nationaal land heeft zijn eigen dienstregeling. En wat je nodig hebt, is niet eilandjes met bruggetjes ertussen, maar je hebt gewoon een Europees internationaal treinverbindingen nodig die altijd voorrang hebben op bijvoorbeeld de nationale. Dus dat ze niet achter de goederentreinen aanrijden. Moet dan Europa daar een grotere rol in spelen? Absoluut, absoluut. Het is niet alleen Europa, het is de samenwerking tussen vervoerders, infrabeheerders, nationale overheden en de Europese Unie. Want bijvoorbeeld zo'n ticketing wat ik net vertel, ja, daar heeft de Europese Commissie. Ze hebben dit onderzoek aangeboden aan het kabinet Timmermans. En gisteren. En daar hebben we ook het gesprek gehad, ook met de NS, ook met de Eurostar. Wat kunnen we nou samen doen? Wij zijn de vragende partij, wij zijn gewoon. Ja, maar wat is dan het antwoord? Het antwoord is één, dat het de Europese Commissie zegt, dat ticketingverhaal, dat gaan wij oplossen. Dan gaan we gewoon, die data moet verplicht ontsloten worden. Dat je gewoon weet als reiziger, of dat er partijen tickets kunnen aanbieden. Anders dan de NS en de Deutsche Bahn. Andere partijen die tickets kunnen aanbieden. En aan kunnen geven van, goh, perron 5, daar moet je opstappen. Dus gewoon, ja. Dat is de basisinformatie. Maar, ja, oké, maar daarmee heb je nog niet meer treinen. Nee, en daarnaast heeft de NS en ProRail en Eurostar, die hebben een pilot ingediend bij de Europese Commissie. En daar wordt in januari over besloten. En dat is hartstikke goed nieuws om de capaciteit op Amsterdam Centraal, de douanecapaciteit, te verdubbelen. En daarmee kunnen treinen langere treinen rijden. Oké. Het is in ieder geval een blik in de toekomst. U zou het graag willen. En u heeft dat bij Frans Timmermans aangekaart. Dank u wel. Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen. Een miljardair, YouTuber, superster, fotograaf en een DJ? Die gaan allemaal samen de ruimte in. Dat klinkt als het begin van een mop. Maar het is echt waar en het is te danken aan die miljardair. De Japaner Yusaka Matsuma is die miljardair. Hij boekte 4 jaar geleden bij SpaceX een reisje rond de maan en zei toen dat hij ook andere mensen zou uitnodigen. En nu is bekend wie de gelukkigen zijn. Onder hen dus die YouTuber, een K-pop superster, een fotograaf en de DJ Steve Aoki. Die laatste Aoki zegt in de bekendmakingsvideo dat hij deze kans niet voorbij kan laten gaan. Can't miss this opportunity. My soul is begging for this. It needs this. Zoals alleen een Amerikaan dat kan zeggen, zijn ziel vraagt hierom. Zou jij eigenlijk, als de miljardair jou vanmiddag belt, meegaan of niet? Nee. Oh, want? Nee, ja. Het is nooit mijn droom geweest om de ruimte in te gaan. Nee. Nou, dan mag dat kaartje wel naar mij. Want ik denk dat ik wel ja zou zeggen. Hoewel ik daarna dan heel zenuwachtig zou zijn. Dat dan weer wel. Die ruimtereis gaat zo'n 6 dagen duren en staat voor volgend jaar gepland. De tijd van kerstkaarten schrijven en versturen is weer aangebroken. Tenminste, veel mensen houden er tegenwoordig bij een gelukswens via app of sociale media. Ook in Limburg zijn maar weinig mensen van plan nog een ouderwets kerstkaartje te sturen, horen we bij L1. 20 jaar niet meer. Dat heb ik wel eens een paar keer gedaan, maar nee, niet meer. Nou, niet zoveel meer als vroeger hoor. Tegenwoordig zijn er appjes, hè? En Facebook en van alles. Dus ja, tegenwoordig doe je het via zo. Ja, toch jammer, zegt iemand die door L1 een traditiedeskundige wordt genoemd. Die heb je dus blijkbaar ook. Volgens haar hoort een kerstkaart er echt bij. Bij die kerstsfeer, bij dat lekkere samen zijn, de hele huis versieren, vind ik een kerstkaart wel heel erg belangrijk. Alleen ja, wie ben ik natuurlijk, hè? Mijn neven en nichten, die gaan echt niet zitten schrijven. Ja, u bent een traditiedeskundige, dus daarom luisteren we naar u. Maar goed, een appje krijgen is natuurlijk leuk. Het probleem is, die kan je niet zo leuk ophangen als een kerstkaart in de woonkamer. Een meisje in Los Angeles heeft officieel toestemming gekregen om een eenhoorn te houden. Ja, dat fantasiedier dus. Madeline had ervoor een schriftelijke aanvraag gedaan bij de lokale dierenwelzijnsautoriteit, schrijft The Guardian. De autoriteit stuurde het meisje een metalen plaatje in de vorm van een hartje als symbool voor de toestemming die ze heeft gekregen om een eenhoorn in haar achtertuin te houden. En als ze er een kan vinden, is dan wel de voorwaarde. En de vergunning is afgegeven op voorwaarde dat Madeline ervoor zorgt dat de eenhoorn genoeg zonlicht, maanstralen en regenboogschijn krijgt. Nou, mooi van die gemeente Los Angeles dus. Precies. Blijkbaar. En wat die dierenwelzijnsautoriteit er ook bij zei is, ja, we zijn eigenlijk sowieso blij dat kinderen al zo druk bezig zijn om goed voor dieren te zorgen. Vandaar dat we dit wilden stimuleren met een leuk plaatje en echte erkenning van de eenhoorn. En dan toch nog even terug naar de WK-kwartfinale, maar weer vanavond Nederland-Argentinië. Niet in alle voetbalcafés staat het vanavond vol met fans. Sommige kroegen in Amsterdam bijvoorbeeld hadden er helemaal geen rekening mee gehouden dat Oranje zover zou komen. Of ze hadden gerekend dat ze tweede zouden worden in de groepsfase en dan dus niet hoefden te spelen vanavond. Dus die kroegen hebben vanavond een bedrijfsfeest of bruiloft in de zaak, vertellen ze aan de zender AT5. Ik heb nog even geduimd dat we tweede zouden worden. Maar goed, nu is het dus Argentinië en die kunnen we dus helaas niet uitzenden. Ik dacht 9 december, wat hebben we ook alweer 9 december? En toen schoot het me te binnen. Een bruiloft. Ja, dat is balen. Er zijn al mensen die hebben voorgesteld om een affaire te beginnen met de bruid, zodat het huwelijk niet doorging. Wat is belangrijker, liefde of voetbal? Ik zeg voetbal. Nou, dat is het Amsterdamse Café Goos. De eigenaar hoorde daarvan. Ik denk dat dat vanavond een hele leuke bruiloft wordt. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Maar aan de noordkant van Amsterdam heb je wat meer oponthoud. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam is de vertraging een half uur. Het komt door een ongeluk bij Zaanstad Zuid. En ook is daar een tunnelbuis dicht van de Koentunnel in de A10. Daardoor sta je vast op die A8. Op de A7 heb je daardoor ook ruim een half uur vertraging. Eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. My soul, and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that. Bell, he knows Torch van Soft Cell. Het is 6:08. 30.000 tot 40.000 Argentijnen zijn naar Doha afgereisd om hun elftal aan te moedigen. In Argentinië zelf volgen natuurlijk miljoenen fans vanavond de kwartfinale op het WK voetbal tegen Nederland. Remy Leeman is journalist, woont al 9 jaar in Buenos Aires. Goedemorgen, of liever gezegd goeienacht. Goeienacht. Ja, op wat voor manier leeft dit WK hier in Argentinië? Kunt u een beetje schetsen hoe ze eraan toe zijn? Super intens. De Argentijnen zijn op van de zenuwen. Je kunt de televisie niet aanzetten of het gaat alleen maar over Qatar en Messi. Je denkt, oh, ik ga even rustig wat brood halen bij de bakker. Nou, daar staat de WK-beker al op de toonbank. Je gaat naar de supermarkt om een biertje te kopen voor de wedstrijd. Dat is Lionel Messi-bier. Dus je kunt wel zeggen dat de Argentijnen er klaar voor zijn. Hoe zou u het Argentijnse voetbal omschrijven? Misschien wat chaotischer dan het Europese voetbal. Er wordt wat minder in teams gedacht en meer wat in individuele kwaliteiten. Je moet maar bedenken dat iedere verdediger eigenlijk het liefst een soort Maradona is. Maar daar gaan de mensen ook graag voor naar het stadion, waar de mensen 90 minuten lang hun spelers overladen met poëtische liefdesverklaringen in de vorm van voetballiederen. Dus dat zal het Nederlandse elftal vandaag ook wel aanhoren in Doha. Nou zeker, want er zitten iets van 50.000 op de tribunes tegenover 1400 Nederlandse supporters. Die gaan we niet horen, ben ik bang. Uw vrouw is Argentijns, hè? Hoe is de sfeer daar? Dat klopt, ja. Ja, gespannen een beetje. Ze liggen nu nog te slapen. Alhoewel ik denk dat ze het best wel lastig heeft ook vanwege de spanningen met de wedstrijd. Maar morgen zullen we toch de wedstrijd samen op de bank moeten kijken. Dus ja, het beste uitslag zou een gelijkspel zijn. Maar ja, dat zit er natuurlijk niet in. Nee, dat kan niet, hè. Er moet er eentje door. Precies. Nou, laten we hopen dat dat dan het Nederlands elftal is. Ja. Maar mocht dat niet... ja, ik vrees dat ik anders een paar nachtjes op de bank moet slapen als dat als Nederland doorgaat. Zelfs in huis is zijn de passie zo hoog dus. Zo groot. Precies. Thuis kijken, niet in de kroeg? Nee, het is voor Nederlanders in Buenos Aires niet het beste moment om op straat te gaan met je oranje shirt. We hebben... Bijna alle Nederlandse Argentiniërs hebben vannacht een mail ontvangen van de Nederlandse ambassade. Om in ieder geval een soort, toch wel proberen een beetje ingetogen te juichen mocht Nederland scoren. Ook de Nederlandse vereniging had al gewaarschuwd van ga niet met je oranje shirt op straat. Trek desnoods een Argentijnse shirt aan en hou je in. Want voor deze Argentijnen is de wereldbeker zo belangrijk dat mochten ze eruit vliegen tegen Nederland, dat de sfeer wel eens grimmig zou kunnen worden. En dat lijkt me een verstandig advies. Dat schat u ook echt zelf zo in, dat het echt bijna gevaarlijk kan zijn dus? Nou ja, kijk, je moet in Nederland natuurlijk ook niet met een Feyenoord-shirt naar de Amsterdam Arena gaan als Feyenoord en Ajax tegen elkaar een belangrijke wedstrijd tegen elkaar spelen. Dus nou, in dat, die dat zin zijn de Argentijnen natuurlijk niet zo anders dan wij. Je moet maar, er misschien tussen gaan zitten. Maar er staat veel op het spel. Ja, nou ja, ik bedoel, passie is één ding, maar dat het zo ver door kan slaan, poeh. Ja, nou ja, de wereldbeker is heel belangrijk. En kijk, er hoeven maar op de... Kijk, de 99,9% van de Argentijnen, dat zijn geweldige, lieve mensen. Ik woon hier al bijna 10 jaar met heel veel plezier. En ik ken ze ook niet anders. Maar ja, een paar rotte appels, die heb je altijd natuurlijk. En de meeste Nederlanders die in Argentinië wonen, die weten perfect hoe ze zich moeten gedragen. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook toeristen die niet zo bekend zijn met de Argentijnse voetbalcultuur. Dus daarom denk ik dat die waarschuwing wel verstandig was. Nou, wij vinden het hier in Nederland al een spannende wedstrijd. Maar voor de Nederlanders in Argentinië is hij extra spannend, begrijp ik. Precies. Maar toch hopen we stiekem wel dat Nederland wint. Ook al zijn we in Argentinië natuurlijk. Het zachtjes juichen dan. Bedankt. Remy Leeman. De man die afscheid nam en geen opvolger heeft als hoogleraar Friese taal en letterkunde in Groningen, heet zijn boek daarom Exit Friesland. Goffe Jensma is onze gast. Als taalschat thuis, een nieuwe verzameling tekeningen en teksten van de in 2016 overleden Peter van Straten. Kees het Hart betuigt zijn liefde voor romantische verhalen in Pleidooi voor Pulp. René Appel bespreekt de taal van de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2022. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We doen alles voor de volgende generatie. En daarom rijd je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op toyota.nl.

geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben, maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Start-up, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Het NOS Radio 1-journaal. Studenten stappen in 5 gemeenten naar de rechter om af te dwingen dat ze toch hun energietoeslag krijgen. Daarbij worden ze gesteund door de Landelijke Studentenvakbond. Dat schrijft de Volkskrant. Joram van Velsen van de LSVB, goedemorgen. Goedemorgen. In welke gemeente gaan studenten naar de rechter? Nou, we hopen natuurlijk in zoveel mogelijk, maar we gaan nu beginnen in Groningen, Leiden, Delft, Rotterdam en 5 Herenlanden. En voeren jullie die zaken dan namens die studenten? Nee, dat kan dus helaas niet. Wat we wel kunnen doen is dat de student zelf de zaak begint en dat wij het inhoudelijke deel van de zaak voeren. Dus het beroepsschrift schrijven en echt met de argumenten komen. En dat gaan we ook doen. Ja, ja, wat gemeenten iedere keer zeggen is, ja, we hebben het geld er gewoon niet voor om ook studenten nog te compenseren. Ja, dat klopt helemaal. En dat is dus wat er zo frustrerend is hieraan. Heel veel gemeentes ook het geld niet hebben om die studenten te ondersteunen. Dat geld moet ook vanuit het Rijk komen. Maar helaas kunnen we niet zomaar een zaak beginnen tegen het Rijk. Dus we hopen met deze zaken ook dat als we die winnen in zoveel mogelijk gemeenten, dat de druk op het Rijk toeneemt om gewoon te zorgen dat die middelen komen bij gemeenten. En zou dat dan een compensatie zijn in de energietoeslag zoals een gewone huishouden het krijgt? Is dat wat er geëist wordt? Ja, waar we in eerste instantie voor pleiten is dat je niet zomaar studenten kan uitsluiten omdat ze student zijn. Nou, dan kan je nog denken aan een constructie dat je misschien als enkele student minder verbruikt als een heel huishouden, dus dat je daar iets minder energietoeslag aan geeft. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar in principe gaat het ons om de kwestie dat je helemaal niks krijgt op het moment. En dat is onrechtvaardig. Maar dus ook onrechtmatig, wat blijkt uit een zaak uit Nijmegen. Ja, en dit gaat dan over die compensatie, dus niet het prijsplafond, daar gaat het nu niet over, maar over die compensatie die mensen kregen die het moeilijk hebben financieel, hè? Precies, dus als je onder een bepaald inkomen valt, dan kon je gewoon de energietoeslag krijgen. En studenten die hebben die in veruit de meeste gemeentes nooit ontvangen. Nee. En het energieplafond is weer een hele andere kwestie, waar we misschien een andere keer over moeten praten, waar ook iets mee te maken is. Maar dit gaat om de toeslag inderdaad. Precies. Op zich zijn gemeenten het wel met jullie eens. Maar minister Schouten zegt van ja, maar luister, er is gewoon een 35 miljoen beschikbaar gesteld voor studenten met ernstige problemen. En de gemeenten moeten maar bekijken hoe ze dat gaan verdelen. Ja, 35 miljoen is wel echt veel te weinig. Als je dat zou delen door het aantal oudwonende studenten, dan krijg je een paar tientjes. Je gasrekening is wel gestegen met meer dan een paar tientjes. Gaat niet alle gaten gedicht kunnen worden. Maar die 35 miljoen gaat het niet worden. En dat is dus ook weer wat anders dan de energietoeslag die iedereen krijgt. Dat zou weer via een andere regeling zijn. Dus daar klopt ook niks van. Waar lopen studenten nou in de praktijk tegenaan? Hoeveel scheelt het ze in de portemonnee dat zij hier allemaal niet voor in aanmerking komen? Nou, je kan je voorstellen dat studenten ongeveer meer dan de helft van hun inkomen betalen aan hun huur. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een studentencomplex in Amsterdam. Daar zijn studenten nu per maand €160 extra kwijt aan hun woonlasten. Dat is gewoon ontzettend veel geld voor studenten, überhaupt voor mensen. Dus dat betekent dat je dus echt moet gaan bezuinigen. Dus heel veel studenten hebben gewoon standaard nu de verwarming uitstaan. Moeten echt ook op hun boodschappen gaan bezuinigen. Ja, en dat is echt wel heel schrijnend. En het moet nog kouder worden. Dus dat betekent dat er daarom ook nu die energietoeslag moet komen. En vandaar naar de rechter. Dankjewel, Joram van Velsen van de LSVB. De Paarse Loper ligt al uit bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het is een van de vele middelbare scholen die meedoen aan Paarse Vrijdag, waarbij scholieren en docenten steun betuigen aan LHBTI'ers. Roel Pauw is bij het Hofstad Lyceum. Paarse Vrijdag, ja, ontstaan eigenlijk als een initiatief van leerlingen. Hoe zijn deze leerlingen op deze school erbij betrokken? Nou, leerlingen worden sowieso uitgenodigd om een paars bandje aan te nemen van een aantal leerlingen die hier staan. Ze krijgen trouwens ook een zakje snoep. En leerlingen zijn betrokken in de zin dat sommige van hen lid zijn van het Gender and Sexuality Alliance. Het is een soort, ja, hoe moet je dat eigenlijk omschrijven? Ik vraag het even aan Mark, want jij bent de voorzitter. Wat is het eigenlijk, een GSA? Wij als GSA zetten ons in voor gelijkheid onder mensen, iedereen. In de breedste zin, daar hoort alles bij. Daar hoort inderdaad alles bij. Man, vrouw, alles daarbuiten, alles daartussen. Iedereen. Ja, en die Paarse Vrijdag is ook ontstaan vanuit de behoefte van leerlingen, van scholen, om daar aandacht voor te vragen. Vandaar dat jij nu een paarse hoed op hebt en een paarse stropdas. Jij bent Charlie, ook lid van het GSA. Wat is jouw rol vanochtend? Gisteren hebben we de voorbereidingen gedaan, hebben we alles lekker versierd. En nu sta ik bij de deur met een bakje Skittles en ben ik die aan het uitdelen aan de kinderen die dat willen. Oké, okay, ja, regenboogvlaggen natuurlijk. Jij hebt een paars dingetje in je haar, een lila-achtig outfitje en een regenboogband om je pols. Willen alle leerlingen dat paarse bandje van je aannemen? Eigenlijk niet. En dat is best jammer deels. Maar deels is het ook wel fijn dat ze hem dan niet aannemen als ze hem niet willen. Omdat we daardoor wel ze overhouden voor de mensen die ze wel willen. Wat vind je daarvan? Dat leerlingen dat, nou ja, niet prettig vinden om zo'n bandje aan te nemen en te gaan dragen? Het geeft ook wel het gevoel dat ze niet durven te accepteren dat mensen zichzelf mogen zijn. En dat is wel lastig. Mm-hmm. En dat kan door groepsdruk zijn, maar ook door andere dingen. En dat is wel, dat vind ik jammer. Ja, want deze school doet er dus, Mark. Deze, ja, je was even geconcentreerd op de leerlingen die binnenkomen. Deze school doet er dus aan mee, maar dat wil niet zeggen dat alle leerlingen het ook een goed idee vinden. Nee, helaas niet. Want we merken een duidelijk verschil tussen dit jaar en vorig jaar in mensen die de bandjes accepteren, die dus eigenlijk betekenen dat zij het eens zijn dat iedereen gelijk is. En dat vind ik echt heel erg jammer. Mm-hmm. Iedereen hoort gewoon gelijk te zijn. Iedereen is een mens. Ik vind het heel jammer dat dus dit jaar steeds meer mensen die bandjes weigeren te dragen en te accepteren. Waar komt dat uit voor, denk je, dat leerlingen dat bandje niet willen aannemen? Ik denk dat dat dus is omdat zij het niet accepteren. Maar waar dat vandaan komt, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan natuurlijk niet in hun hoofden kijken. Nee. Paarse Vrijdag is hier wel een instituut op het Hofstad Lyceum. Jullie zijn ermee opgegroeid, om het zo te zeggen. Hoe belangrijk was het voor jou zelf dat dat bestond? Nou, het was wel dat ik op school voelde ik me dat ik echt kon zijn wie ik ben. En ook dat grote deel van de leerlingen me daarvoor, als ze zeg maar paars dragen, dat ze me daarvoor ook echt accepteerden. Dus de eerste keer dat ik hier op school kwam, toen dat ik iedereen paars zag dragen en niemand eigenlijk echt een opmerking maakte van me uitschold voor homo of zo. Dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn, want ik wist niet zo goed wat ik eigenlijk ermee moest. Ja. Heeft het jou geholpen om te worden wie je bent of te zijn wie je bent, Paarse Vrijdag? Nou ja, het heeft me in ieder geval wel geholpen met het bespreekbaar te durven maken op school en naar mijn vrienden toe. Ja. Ondertussen stromen de leerlingen binnen over de Paarse Loper. En ze zullen er vandaag niet omheen kunnen dat het Paarse Vrijdag is. Want het is zeer zichtbaar hier in de hal. Maar ook in de lessen wordt er, waar dat kan, aandacht aan besteed aan de acceptatie van, ja, iedereen. Zal ik maar even kort samenvatten. Dank jullie wel. En ik wens jullie een mooie Paarse Vrijdag. Roepauw bij het Hofstadlyceum in Den Haag. Het aantal studenten dat vroegtijdig met de opleiding stopt, stijgt flink. In het studiejaar 2021-22 vielen veel meer studenten uit dan in de twee jaar daarvoor, meldt de Telegraaf. Een van de oorzaken is volgens het ministerie van Onderwijs dat op de middelbare school tijdens corona diploma's makkelijker werden uitgedeeld. Het niveau van de instromende studenten zou daardoor achteruit zijn gegaan. En ook de lage motivatie bij studenten door corona zou een oorzaak zijn van de hogere uitval. Pensioenfonds ABP heeft er in de eerste helft van dit jaar aandelen van tenminste 10 olieconcerns bijgekocht, terwijl het vorig jaar nog aankondigde uit fossiele beleggingen te stappen. Het ambtenarenfonds kocht voor zo'n 285 miljoen euro aan olieaandelen, berekende het FD. Pensioenbelegger APG zou de aandelen voor ABP en andere klanten hebben gekocht, en daar kon het ambtenarenfonds naar eigen zeggen niet zomaar uitstappen. De premies voor autoverzekeringen stijgen fors. Verzekeraars berekenen de door de inflatie gestegen kosten door aan de klant, blijkt uit navraag van BNR. Een deel van de verzekeraars heeft de afgelopen maanden al de prijzen verhoogd tussen de 5% en 25%. En de verwachting is dat dit volgend jaar nog meer wordt. Russische staatsmedia hebben een video gepubliceerd van de gevangenenruil tussen de VS en Rusland. De uitruil was op een vliegveld in Abu Dhabi. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner hoorde pas in het vliegtuig onderweg naar Abu Dhabi dat ze terug mag naar de VS. Weet je waar je naartoe gaat? Vraagt iemand haar in die gepubliceerde video. Do you know where I'm heading to? No. No? No. No. Вылетите no. домой. You fly back home. To the US. To the US. Да, конечно. Так что все будет нормально. Everything will be fine. Ga ik terug naar de VS, stelt Griner een beetje vragend aan iemand anders in het vliegtuig. Ze is geruild voor de Russische wapenhandelaar Victor Boet. En drie Canadese ouderstellen beginnen een rechtszaak tegen de makers van computerspel Fortnite, omdat hun kinderen eraan verslaafd zouden zijn geraakt. De kinderen zouden daardoor zijn gestopt met slapen, eten en douchen. Een van de kinderen heeft volgens de ouders in twee jaar tijd 7700 uur in het schietspel gestoken. Ontwikkelaar Epic Games stelt dat gameverslaving geen officieel erkende psychische aandoening is. Maar de Canadese rechter vergeleek het met roken. Dat werd ook niet van de een op de andere dag als heel schadelijk beschouwd. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan flinke files aan de noordkant van Amsterdam op de A8 en de A7. Maar wat nu ook opvalt is de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Na een ongeluk bij Moordrecht is de linker rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. In Amsterdam zijn gisteravond de decembermoorden herdacht. 40 jaar geleden werden 15 vooraanstaande Surinamers door het bewind van Desi Boutersen vermoord. Doordat rechtszaken nog steeds niet zijn afgerond, roept de herdenking ook 40 jaar later nog steeds veel emoties op, merkt verslaggever Onne Beukers. Bij de Mozes en Aonkerk worden fakkels ontstoken. Romeo Hoost is organisator. Hoeveel fakkels gaan er ontstoken worden? Een stuk of 15. Het is koud. We hadden liever meer ontstoken om een beetje warm te maken. Maar gezien het aantal mensen die dat minder wordt, dan gaan we 15 à 20 ontsteken. En er staan heel veel witte kruisen. Dat zijn de kruisen van de slachtoffers. Alle slachtoffers die zijn gevallen vanaf 25 februari 1980 tot en met de laatste. Alle slachtoffers. Hoeveel kruisen zijn dat in totaal? Hoeveel slachtoffers? 15 van 8 december 1982 en een stuk of 30, 40 van de rest van de slachtoffers. De fakkels die beginnen nu goed te branden, hè? Die beginnen nu gelukkig goed te branden, ja. Wie of wie? We gaan over het bloem leggen. Ik wil de burgemeester nog extra welkom heten. En de burgemeester begint met het bloem te leggen en daarna mogen de rest van de mensen. En van de herdenkingsplek bij de Mozes en Aaronkerk loopt de stoet dan in de richting van de Amstelkerk, waar er ook een ceremonie zal zijn. Romeo Hoost, vanavond is dan de herdenking. Ja, 40 jaar. 41ste keer de 40 jaar. Want op zondag

Nou, voordat ze wel de hele lange weg nemen. Supertramp met Take the Long Way Home. Ja. Even na 9:30, stand.nl, Carl-Jan de Zwart, goedemorgen. Ja, the long way home voor de Argentijnen. Dat hoop jij, hè? Ja, dat hopen we dan. Hoop ik ook, hoor. Want na alle kusjes, verhandelingen over hoe Messi te bestrijden, de constatering dat de Argentijnse fans vanavond in de meerderheid zijn, dat het spel van Oranje nog niet overhoudt en dat het niet uitmaakt hoe je verder komt als je maar verder komt, moeten onze jongens vanavond natuurlijk inderdaad om 8:00 dan echt aan de bak. We houden het overzichtelijk vanochtend, want de stelling is: Oranje gaat winnen van Argentinië. En die leggen we dan vanochtend voor aan die 17 miljoen bondscoaches. We willen graag van u weten wat u verwacht van deze wedstrijd. Maakt het uit hoe we winnen? Moeten we iemand opofferen om Messi kal te stellen? Bent u misschien een beetje onzeker en denkt u: kunnen we dat mentaal wel aan, die geslepen Argentijnen? Kunnen we dat stadion aan, nou, met die precies 50.000 Argentijnen op de... Ja. Op de tribunes, die behoorlijk lawaai maken ook nog eens. Ja. 0800-1101 of reageer via stand.nl. En de stelling is: Oranje gaat winnen van Argentinië. Ster. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er sprake van een lichte stijging. De geestelijke gezondheidszorg telt naar verhouding de meeste openstaande vacatures. Het Openbaar Ministerie moet beter luisteren naar klachten van ex-verdachten uit geseponeerde strafzaken, dat zegt de Nationale Ombudsman in NRC. Een verdachte die niet meer wordt vervolgd krijgt een code op zijn strafblad die duidelijk maakt waarom de zaak is geseponeerd. Als hij die code onterecht vindt, bijvoorbeeld omdat hij wil dat hij echt wordt vrijgepleit, is bezwaar maken door zo'n ex-verdachte nauwelijks mogelijk. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland vinden dat de regering onvoldoende heeft nagedacht over de datum voor het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Ze stappen naar de rechter om de excuses uit te stellen, zegt hun advocaat in Trouw. En machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. De vakbonden eisen van Arriva en de andere regionale spoorvervoerders dat de werkdruk wordt verlaagd en er een loonsverhoging komt van 10%. Maar de werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 5%. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een koude ochtend. Ja, klopt. Al ligt het er wel een beetje aan waar je je bevindt. Want in het zuidoosten van het land heeft het nauwelijks gevroren. Daar komen namelijk wolkenvelden voor. Maar elders ligt de temperatuur wel onder het vriespunt. En de koudste plaats was Ilden met bijna min 7 graden vanochtend. Nou, dat soort temperaturen gaan we de komende dagen nog wel vaker zien waarschijnlijk. Nou, vandaag overdag is er een afwisseling van wolken en zon. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur boven nul. Maar in het noordoosten blijft het waarschijnlijk rond het vriespunt hangen. En daar komt eerst lokaal ook nog mist voor. Nou, vanavond en vannacht kan het tijdens brede opklaringen weer afkoelen tot min 5 of min 6 graden. Er zijn ook plaatsen waar het bewolkt blijft, met name in het zuiden van het land. En daar wordt het dan niet veel kouder dan 1 of 2 graden onder nul. En een koud weekend ook? Koud weekend. Overdag temperatuur rond of iets boven het vriespunt. In de nachten ligt het op matige vorst. In het noorden kan soms een natte sneeuw of een sneeuwbui vallen. Elders blijft het overwegend droog. En ook volgende week blijft het winterweer met... Ja, vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Vaak vorst in de nacht en ochtend. En soms een enkele winterse bui. Wouter, dankjewel. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staan een paar files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je een kwartier oponthoud tussen Baren en Naar de Vesting. Het komt doordat de spitsstrook dicht is door een technische storing. Door storing is ook een tunnelbuis dicht op de A10. Een tunnelbuis van de Koentunnel dus bij Amsterdam. Je hebt daar last van op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar heb je 25 minuten oponthoud. En ook op de A8 sta je vast. Daar is de vertraging 20 minuten richting Amsterdam. En er is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht op de A20 richting Gouda. Dat kost je nu 3 kwartier extra. En de linkerrijstrook is daar dicht. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De snelboot van en naar Terschelling vaart vanmiddag weer voor het eerst sinds het ongeluk op 21 oktober. Op die dag kwamen de snelboot en een watertaxi met elkaar in botsing, waarbij 4 doden zijn gevallen. Een van hen, een jongen van 12, is nog altijd vermist. Verslaggever Lennart-Jan Geerts van Omroep Visserand, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe kwam je dan de afgelopen tijd van en naar Terschelling? Nou, we hadden wel een snelboot. Dat was een wat oudere snelboot. Die is ook al een aantal jaar bij Rederij Doeks, al sinds 1992. En die kon de dienstregeling wel grotendeels helemaal opvangen. Ja, er kunnen wel 100 mensen minder mee op die oude snelboot. En op sommige dagen stonden ze allebei ingepland vanwege evenementen op Terschelling of Vlieland. Toen moesten er wat mensen omgezet worden naar de langzame boot. Maar verder is het redelijk gegaan afgelopen periode met die oudere snelboot. Nu dus weer de gewone, zou ik maar zeggen, de nieuwe. Hoe erg was die beschadigd? Nou, aan de voorkant was wel echt een heel groot stuk afgebroken. Dat is ook de voorkant waar de boten met elkaar in botsing zijn gekomen. Dat onderdeel was ook een tijdje zoek. Of onderdelen daarvan, die zijn vervangen door nieuwe onderdelen. Maar vanwege het onderzoek zijn ze toch nog op zoek gegaan naar die missende onderdelen. Er waren meer missende onderdelen van de watertaxi. Die hebben ze ook nog weer opgedoken de afgelopen periode. Maar de boot was dus wel flink beschadigd. Dat hij nu weer gaat varen, is dat nog een speciaal moment voor Terschelling? Nou, er zijn wel bepaalde mensen, helemaal de eilanders die tijdens het ongeluk op de boot zaten, die dat wel spannend vinden. Die heb ik ook gesproken. Die zeggen ook van ja, dat wordt toch nog wel weer even een momentje als je dan voor de eerste keer daar weer op zit. Eilanders die er niet op zaten op het moment van het ongeluk, die gaven ook al aan dat ze het wel spannend vonden om af en toe met de andere snelboot de vervanger te gaan. Want je zit toch op de snelboot op de Waddenzee. Het heeft toch wel heel wat gedaan met Terschelling, met eilanders. Maar ook met heel veel vaste gasten. Iedereen heeft het er nog steeds over. Het is nog op veel plekken nog steeds het gesprek van de dag hier. Maar ook voornamelijk de vraag natuurlijk, hoe kon dit gebeuren? Maar ja, daar weten we nog steeds geen antwoord op. Nee. Het speelt nog altijd. Dat ongeluk gebeurde in het Schuitengat. Dat was wel meteen duidelijk. Dat is onderdeel van een alternatieve route. Dat vertelde jij toen ook die dag bij ons in de uitzending. Maken de boten nu nog gebruik van die route? Nou, op die alternatieve route mag je officieel niet harder varen dan 20 kilometer per uur. En dat is vrij langzaam. Ga maar eens 20 kilometer per uur met de auto rijden. Dan denk je ook van, nou, kunnen we niet wat harder? Nou, dat is op die boten ook zo. Voornamelijk watertaxis en ook andere kleine schepen maken nog wel gebruik van het Schuitengat. Het Schuitengat is een afsteekroute richting Harlingen vanaf Terschelling. Maar ook zeker richting Vlieland. Dan is het namelijk echt een stuk korter. Want dan kan je recht op Vlieland afvaren. En anders moet je eerst heel stuk naar Harlingen en dan weer terug. Nou, de boot die van Terschelling naar Vlieland vaart en van Vlieland naar Terschelling, dat is een klein bootje voor scholieren en mensen die op beide eilanden werken. Ik maak er zelf ook vaak gebruik van om op Vlieland verslag te doen. Die gaat nu echt wel daadwerkelijk langzamer daar doorheen. Want je mag er niet sneller. Voorheen gingen we er gewoon snel doorheen. En ook alle andere boten gingen voorheen gewoon snel door het Schuitengat. Sneller dan 20 km per uur. Maar nu houdt iedereen zich daar aan de maximum snelheid. En daaraan zie je dat het qua tijdwinst voor de grote veerboten ook niet heel heel veel meer oplevert om gebruik te maken van die kortere route. En dat ze voor de veilige route kiezen, of in ieder geval de route die ook verlicht is in het donker, via de Slenk heet dat. En dat is dan ietsjes verder om, je maakt een grotere bocht om. Zo ja, wel een flinke, maar zo kan je het zien. Ja, dus dat is al het gevolg geweest van dit ongeluk. Je zei al, weten nog steeds niet wat nou de oorzaak hiervan was. Er wordt nog volop onderzoek gedaan. Weet jij wel hoe ver het daarmee staat? Nou, het onderzoek hier op locatie is afgerond. Hè. Ze hebben beide boten bekeken. Dat is ook waarom die snelboot nu pas kan varen. Er is eerst onderzoek gedaan naar alle kanten van de snelboot. Toen hij nog in het water lag, toen ook dat hij droog lag op de werf. En toen konden ze hem pas gaan repareren. En toen werd de boot pas vrijgegeven. Nou, dus de watertaxi, de stormloper, die is helemaal totaal los. Er is niks meer van over. Maar daar is ook nog grondig naar gekeken. Er zijn dus bepaalde onderdelen die waren nog vermist. Die konden ze niet meer terugvinden op beide boten. Die hebben ze opgedoken uit het schuitengat. Die hebben ze wonder boven wonder allemaal op dezelfde plek kunnen vinden. Die zijn niet weggegaan met stroming of zo. Die lagen allemaal daar op de bodem. Dat is dat onderzoek naar het zoeken naar die stukken en het bekijken van die stukken is afgerond. En nu gaat het verder achter het bureau om te kijken wat de conclusies daaruit te trekken van wat ze nou gezien hebben. Verslaggever Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland. Franse jongeren kunnen vanaf 1 januari gratis condooms krijgen. Volgens president Macron is deze preventierevolutie hard nodig. Want steeds meer Franse jongeren lopen een seksueel overdraagbare aandoening op, een SOA. Correspondent Frank Renaud. Frank, hebben ze geen geld voor condooms, dat ze die nu dus gratis beschikbaar krijgen? Nou, de koopkracht in Frankrijk staat onder druk, net als in Nederland, vanwege de oplopende inflatie. Hè. En veel jongeren, studenten met name ook, die kampen met grote geldproblemen. Dus elke extra uitgave is er één te veel, zou je kunnen zeggen. En elke bezuiniging is welkom. Dus ja, deze maatregelen worden door jongeren in ieder geval wel verwelkomd. Maar het doel van de maatregel is wel echt tweeledig. Het belangrijkste van het gratis beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen is de volksgezondheid, zei president Macron gisteren toen hij het plan bekend maakte. Het gaat hem echt om de preventie, om het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen, want die nemen toe in Frankrijk, zoals je zei. En ook het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Dus het is een dubbel doel. Ja. Hoe komen ze eraan? Kun je gewoon melden bij een winkel? Dat is de grote vraag, want over de logistiek en de uitvoering is nog helemaal niets bekend. Macron heeft er ook helemaal niks over gezegd zelf. Sterker nog, zijn aankondiging kwam voor iedereen als een verrassing in Frankrijk. Ook voor de Franse apothekers. En dat zijn toch degenen die het moeten gaan doen, maar ze wisten van niks. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat iemand straks gewoon met zijn paspoort inderdaad naar de apotheek gaat, zijn paspoort daar laat zien. En als diegene dan 18 tot 25 is, dan krijgt hij of zij gratis de condooms mee. En dan zouden de apothekers dat later weer vergoed krijgen door de overheid. Maar of het zo gaat en hoe dan precies, hoe die vergoedingen lopen, niemand weet het nog op dit moment. Ja, blijkbaar is er een stijging in het aantal SOA-besmettingen. Doet de Franse overheid nog meer om dat tegen te gaan? Ja, het was al mogelijk voor jongeren om gratis of voor een laag bedrag voorbehoedmiddelen te krijgen. Maar dan moest je eerst langs de huisarts voor een briefje. Daarmee moest je dan naar de apotheek. En dan kreeg je het vergoed of deels vergoed van de verzekering. Nou, dat bleek in de praktijk een enorme hobbel voor jongeren te zijn. Met name die stap om eerst naar de huisarts te gaan en daar je seksleven op tafel te leggen en te zeggen dat je condooms nodig hebt. Dat deden die jongeren niet in Frankrijk. Begrijpelijk. Dus die mogelijkheid, daar werd geen gebruik van gemaakt. Voor meisjes en vrouwen was er al een mogelijkheid om gratis ook de morning after pill te krijgen. En vorig jaar is dat verder uitgebreid. Toen is ook besloten om alle anticonceptie voor vrouwen, en dan met name de pil natuurlijk, om die gratis te maken voor meisjes en vrouwen tot en met 25. En gratis dan wel als in vergoed door de standaard ziektekostenverzekering. Nou, wat Macron nu gedaan heeft met die gratis voorbehoedmiddelen voor iedereen tot 25, jongens en meisjes, dat is dus nog een extra stap daarbovenop. Ja, ze hebben meteen af te vragen, wordt er dan een maximum gesteld per persoon of niet? Nee, er wordt wel een beetje lacherig al over gedaan. Met name door jongeren zelf ook. Die hebben het dan over de kosten. Zeggen, nou ja, een pakje is €12. Daar doe je dan een week mee. En lachend erachter, nou ja, of een maand. als je het hebt over reacties op die nieuwe maatregelen. Voor een deel dus lacherig. Zijn er ook andere reacties? Ja, eigenlijk zijn er vrijwel alle reacties positief voor. De specialisten hier zeggen allemaal, dit is echt goed beleid als het gaat om de volksgezondheid. Hè. En dat jongeren het financieel kan helpen, dat staat ook buiten kijf natuurlijk. Er is wel één klein puntje van kritiek dat naar boven komt bij heel veel mensen. Dat is die leeftijdsgrens van 18 jaar. Hè. Veel specialisten vinden die grens dat die lager zou moeten liggen, omdat jongeren al eerder dan op hun 18e seksueel actief worden. Maar het is niet bekend waarom Macron heeft gekozen voor 18 jaar, de officiële leeftijd van volwassenheid. Waarom die dat wil, weten we niet dus. Maar daar is wel kritiek op, omdat jongeren al vroeger seksueel actief worden en

In de NWS voetbalpodcast blikt de commentator Jeroen Elshoff alvast vooruit op een eventuele penaltyreeks na de verlenging. En wat we dan eigenlijk van doelman Andries Noppert zouden kunnen verwachten. Wij weten niets van de penalties van Noppert, behalve dat hij er een keer verdwaald één heeft gestopt van de drie, geloof ik, die hij tegenkreeg. Dat moet je even bedenken. Hè. Stel dat het een penalty-serie wordt, dan krijgt Noppert in één keer meer penalties om zijn oren of tegenover zich dan hij in zijn hele club. Ja, hou even, we gaan er helemaal van uit dat Noppert de penalty-killer is. Is dat bevestigd? Deze man laat je toch altijd staan in de hele vibe waarin hij zit. Ja. Dat was ook nog hier Jan Roels die je daartussendoor hoorde. Ja, inderdaad, gezien de vibe zou je zeggen, dat risico nemen we wel. Maar ja, inderdaad, het is ook wel weer grappig om te realiseren dat hij een heleboel achter elkaar zou kunnen krijgen. Ja. Eerst dan maar eens naar die verlenging kijken. Laten we hopen van niet. Niet goed voor het hart. De Telegraaf schrijft ondertussen dat de linker wingback van Oranje, Deli Blind, nadrukkelijk in de belangstelling staat van Antwerp FC, de club van technisch directeur Mark Overmars en trainer Mark van Bommel. De 32-jarige Blind komt bij Ajax nauwelijks aan spelen toe. Volgens bronnen rond de Amsterdamse club hoopt Antwerp FC hem transfervrij over te kunnen nemen. Je zou het bijna vergeten door al het WK-geweld met voetbal. Maar dit weekend strijden ook nog de beste schaatsers tegen elkaar op de World Cup in Calgary. Op de snelle Canadese baan hoopt Patrick Roest stiekem op een wereldrecord op de 5 kilometer. Zo zegt hij tegen de Telegraaf: ik moet rijden zoals ik 3 weken geleden in Heerenveen deed. Een wereldrecord zou magisch zijn, maar ik ga mezelf daar ook weer niet gek door laten maken. Volgens voormalig wereldrecordhouder Tetjan Bloemen is de kans op records in Calgary klein. De Nederlandse Canadees wijst op de 35 jaar oude vriesmachines daar, die vaak problemen hebben. Ik denk daarom niet dat het sneller zal gaan dan in Heerenveen, zegt Bloemen in het AD. De World Cup schaatsen is te volgen via een stream op nws.nl vanaf 8:30. Als je toch wat anders wil doen dan voetbal, dan kan dat gewoon. En ongetwijfeld na de Nederlandse wedstrijd ook op NPO Radio 1 na 10 wel het een en ander over te horen. Met Sebastian Timmerman die volgt had. Ja. En dan toch nog even terug naar het Nederlands elftal. Rond het toernooi duiken ook heel wat anekdotes op over de spelers en de bondscoach. Zo horen we bij NH Nieuws dat Louis van Gaal in de jaren 80 tenniste bij de club TC Westerkogge. Het was eigenlijk een speler zoals die ook voetbalde bij Sparta. Niet snel, maar hij kon wel de bal heel goed volgen. Hij was heel balvast. En volgens mij heeft hij nooit tennisles gehad. Maar dat heeft hij zichzelf ook weer geleerd. Anders tennismaatje Jan, die er ook altijd voor zorgde dat Van Gaal zijn favoriete drankje kreeg in de kantine, Bacardi Cola. Hier in de kantine, als hij kwam, zorgde ik dat ik een heupflesje bij me had. Want wij schonken geen sterke drank. We hadden allemaal die daar zaten, hadden veel capsones. Dus we hadden veel te vertellen. Maar het spectaculairste verhaal was van hem. En dat was voornamelijk de kreet van: ik word trainer van Ajax. Nou, wij zaten er allemaal te kijken van: nou, dan heb je de capsonesleier. Ja, maar sommige capsonesleiers maken het gewoon waar. Precies. In 1995 won Van Gaal met Ajax de Champions League. En misschien, heel misschien, komt daar nog wel een WK-titel bij. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan vooral files rond Amsterdam. Aan de noordkant komt dat doordat er een tunnelbuis dicht is van de Koentunnel. In de A10, je hebt daar last van op de A7 en de A8. Maar op de A10-Zuid sta je nu ook behoorlijk vast richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? cleared no more. What are you waiting for? Love Me Like You Do van Ellie Goulding. Hoe verder ze komen, hoe meer de prestaties van het Nederlands elftal op dit WK beginnen te leven in Nederland. Maar echte oranje koorts vergeleken met andere jaren, die is toch nog niet echt. Dat is anders op het Molukse eiland Ambon. Daar is het Nederlands elftal razend populair. Victor Jozef is voor werk- en familiebezoek op Ambon. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Oranje koorts op Ambon, hoe ziet dat eruit? Dat ziet er heel fleurig uit. En vooral met 30 graden Celsius. En als je al die de motoren en de fietsers en gewoon mensen met oranje shirt rond ziet lopen, dan, ja, dan voelt het een beetje raar aan. Weet je wel, zo'n 12.000 kilometer van Nederland. Maar het is echt zo. Zelfs was ik gisteren naar een eiland geweest, Haroko, met een boot. En zag ik ook Nederlandse vlaggen. Maar toevallig moest ik op een schip met de Argentijnse vlag, maar wel omringd door schepen met de Nederlandse vlag. Dus rood, wit, blauw en oranje wel aan. Hoe komt het dat ze daar zo gek zijn op dat Nederlands elftal? Ja, dat had ik me eigenlijk ook jaren afgevraagd. Jaren terug had ik aan mijn nichtje gevraagd van, hey, waarom ben je voor Nederland? Ja, omdat u daar woont. Ik zei, oké, weet je wel, ik nam het niet serieus, maar ik heb afgelopen periode en ook de afgelopen wedstrijden ook ben ik naar al die wedstrijden geweest, in cafés en ook buiten. Maar standaard antwoord was, ja, omdat jullie daar wonen. Zo'n meer dan 70.000 Molukkers in Nederland. En bijna iedereen heeft familie daar. Dus dat is wel, ja, dat is eigenlijk het antwoord. En ik zat te zoeken naar koloniale geschiedenis en die achtergrond, hoe zit het daarmee? Maar dat was echt het antwoord van, ja, als jullie daar niet zitten, waarom zouden we voor Nederland zijn? Duitsland hebben we geen familie, Engeland ook niet, in Brazilië niet, maar wel in Nederland. Ja, dus het komt eigenlijk door mensen zoals jij, die in Nederland wonen, dat zij zich ermee verbonden voelen. Ja. En natuurlijk heb je ook voetballiefhebbers die alles weten van Johan Cruijff, Arjen Robben en zo. Maar dat is toch wel de band met Nederland, is de band met de Molukse gemeenschap in Nederland. Nou, het klinkt er ook wel eens kritiek natuurlijk over de manier waarop Nederland juist met Molukkers hier vooral dan is omgegaan. Speelt dat geen enkele rol? Als het gaat om voetballen, als ik met ze praat, dan is het echt voetbalfeest. Het is ook WK-koorts hier, voetbalfeest. Passie voor het spel. Ja? Dus in die zin, ja, men leeft er naartoe dat één keer om de vier jaar dat je echt op wereldtoneel dat ziet. En ja, ook een paar jaar terug, toen met Giovanni van Bronckhorst, dan zie je dat Molukse aspect, dat iemand van ons op wereldtoneel voetbal speelt, ja, dat maakt hen trots. Het is steeds die band en niet die geschiedenis die meespeelt. Met Giovanni van Bronckhorst is nog steeds één running gag. Elke keer van als ze aan me vragen, weet je wat KNVB betekent? Ik zeg, nou, zeg jij het maar. Ja, kapitein Nederland van Bronckhorst. Ja, zijn ze nog steeds trots op. Ja. Hoe denkt een ander deel van Indonesië? Want ja, dit is een deel van Indonesië. Maar ik denk dat ze in de rest van Indonesië daar toch een beetje anders tegenaan kijken. Hoe ligt dat? Dat laatste kon ik niet goed verstaan. Dat ze in de andere delen van Indonesië daar waarschijnlijk toch wel anders tegenaan kijken. Hoe ligt het daar dat ze op Ambon zo voor oranje zijn? Ja, ik kreeg wel van vrienden uit Jakarta dat die koloniale geschiedenis wel een stempel heeft gedrukt vanwege ook het christendom. Ja, dat wel. En als ik eerlijk ben, Argentinië tegen Nederland speelt dat element ook een rol. Want laat ik het anders zeggen, 1999 tot 2002 was hier een burgeroorlog. waar vooral moslims en christenen tegenover elkaar stonden. In 2002 werd een vredesakkoord getekend en het gaat heel goed. Weet je wel? Als je praat over samenwerking, ook met kerst en moslimhoogtijdagen, helpen ze elkaar. Maar dit deel van Nederland en Argentijnse fans tref je vooral in de moslimwijken. Als je die kaart van Ambonstad kent, dan is het Batumera, Galungun, Kabunchinke. En de Nederlandse fans die zitten dan in het centrum, Kudamati en Batumeja. Mensen die daar geweest zijn, die weten dat. Dus dat is wel één element waar de burgemeester heeft gezegd: nou, Ambonstad voor vanavond, we sluiten de toevoerwegen af. Weet je, want ze hebben die kaart in hun hoofd en zijn ze ook voorzichtig mee. Dus dat is wel één element dat meespeelt, wordt niet hardop gezegd, maar als je met mensen praat die de situatie hebben meegemaakt, is dat wel één element met betrekking tot het geloof en het kiezen van een land waar ze voor kiezen. Ja. Dus wat dat betreft, ook op dat gebied toch nog een spannende wedstrijd vanavond en op alle andere gebieden ook. In ieder geval heel veel plezier bij het kijken. Ja. Zeker doen, om 4 uur 's ochtends. Victor Jozef, hartelijk dank. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Vanavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen de Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voorzet naar het tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vanavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, op dit moment begint de persconferentie van de commissie die onderzoek deed naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen tussen 2015 en 2018. En het aantal vacatures dat openstaat in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. Volgens het COC doet een groot deel van de middelbare scholen in Nederland dit jaar mee aan Paarse Vrijdag, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor LHBTI-acceptatie op scholen. Veel van de scholen die meedoen zeggen in een enquête van de NOS onder 122 scholen ook dat educatie over LHBTI-onderwerpen deel uitmaakt van het lesprogramma. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zegt de advocaat. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli worden aangeboden, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. In de VS heeft een pakketbezorger een 7-jarig meisje gedood nadat hij haar per ongeluk had aangereden. Het meisje verdween vorige week bij het huis van haar vader in een dorpje net buiten Dallas in de staat Texas. De politie ontdekte dat er kort voor haar verdwijning een pakketje was afgeleverd en kwam uit bij de bezorger. Die zei dat hij het meisje bij het achteruitrijden aanreed en daarna in paniek heeft gewurgd. Het Openbaar Ministerie moet beter luisteren naar klachten van ex-verdachten uit geseponeerde strafzaken, zegt de Nationaal Ombudsman in NRC. Een verdachte die niet meer wordt vervolgd krijgt een code op zijn strafblad die duidelijk maakt waarom de zaak is geseponeerd. Als de ex-verdachte die code onterecht vindt, bijvoorbeeld omdat hij echt wil worden vrijgepleit, is er nauwelijks de mogelijkheid om bezwaar te maken. Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende 3 jaar 225 miljoen euro besparen en schrapt daarom 300 banen, zo'n 10% van het totaal. Dat gebeurt vooral via natuurlijk verloop, maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat klanten de laatste tijd minder kopen vanwege de inflatie. Over een jaar geldt op het grootste deel van de wegen in Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km per uur. Stadszender AT5 meldt dat de beperking op 80% van de wegen moet gaan gelden. De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Het weer vooral in het zuiden bewolkt, in de rest van het land af en toe zon. Er staat maar weinig wind vandaag. De temperatuur ligt net boven nul. In het weekend blijft het koud met 's nachts een paar graden vorst. Verkeersinformatie, Bianca Naming. Er staan voornamelijk files rond Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Amersfoort heb je ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Aan de noordkant sta je vast doordat er een tunnelbuis dicht is op de A10 bij de Koentunnel. Op de A7 en de A8 heb je daardoor een half uur vertraging richting Amsterdam. In Brabant staat een pechgeval bij Waspik op de A59 richting Den Bosch. Daar is de vertraging een kwartier. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Genieten van iedere dag. Mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus kreeg ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse regering heeft grote risico's genomen met het besluit om de Syrische oppositie te steunen. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat die steun terecht is gekomen bij extremistische organisaties. Dat concludeert een onderzoekscommissie die op dit moment een persconferentie geeft. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, de commissie zegt dus dat er risico's zijn genomen. Ja. Welke steun heeft Nederland gegeven? Ja, dat ging over steun die wij tussen 2015 en 2018 hebben gegeven aan de Syrische oppositie. Die vocht tegen Assad. Dat was een staatsgeheime operatie, dus de Tweede Kamer die wist niet alles. Had wel onder voorwaarden steun gegeven als die steun maar terecht zou komen bij de gematigde oppositie. Nou, Nieuwsuur en Trouw hebben onderzocht of dat ook inderdaad zo is gegaan. En die kwamen tot de conclusie dat die steun helemaal niet alleen maar terecht is gekomen bij de gematigde troepen, maar ook aan juist wel extremistische groeperingen. Dus dat de terroristen hebben rondgereden in de witte pick-up trucks. Misschien kun je die beelden nog herinneren die ze van Nederland hadden gekregen. En in uniformen die ze ook van Nederland hadden gekregen. Nou, toen dat bericht naar buiten kwam, ontstond daar natuurlijk nogal wat opwinding over in de Tweede Kamer. Vanwege die eis die de Tweede Kamer aan die steun had gesteld. Dat moest onderzocht worden en vandaag presenteert die commissie dus op dit moment de resultaten van het onderzoek. Ja, als je kijkt naar die eis, kon Buitenlandse Zaken het eigenlijk wel controleren? Ja, dat is de cruciale vraag natuurlijk, omdat die eis van de Tweede Kamer ook zo cruciaal was. Niet samenwerken met extremisten. De groeperingen die steun zouden krijgen, die moesten bekend zijn met het humanitaire oorlogsrecht. Maar die commissie die zegt nu, die eisen waren eigenlijk helemaal niet realistisch. We konden dat zelf niet controleren als Nederland. En dus nam het ministerie van Buitenlandse Zaken genoegen met de beloftes van commandanten daar dat ze dat oorlogsrecht zouden naleven en dat ze mensenrechten schendingen zouden voorkomen. Daar is die commissie heel kritisch over. Dat noemen ze kwetsbaar. Nederland kon niet zelf controleren of die eisen werden ingewilligd. Die positie hadden we helemaal niet. We moesten vertrouwen op onze bondgenoten en dat was dus heel riskant. Ze zeggen dus dat er geen aanwijzingen zijn voor steun aan die extremistische groeperingen. Nou, Nieuwsuur en Trouw die hadden bericht dat het Openbaar Ministerie sommige van die groeperingen als terroristisch hebben gekenschetst, aangemerkt. Betekent dat we zeker weten dat die niet bij terroristen zijn terechtgekomen? Nou, nee, want die claim heeft de commissie niet onderzocht. Oh, want ja, zij concluderen eigenlijk van we weten het niet. Ja, we weten het eigenlijk niet helemaal zeker, zegt die commissie. De commissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat die spullen bij terroristische groeperingen zijn terechtgekomen. Maar het omgekeerde eigenlijk ook niet. Dat we dus, zoals de bedoeling was van de Tweede Kamer, alleen die gematigde oppositie hebben gesteund. En dus daarom is die conclusie, we zijn daar in een operatie gestapt waar de risico's niet van te overzien waren. Als de commissie wel zegt van nou, er zijn grote risico's genomen, zetten ze dan ook vraagtekens überhaupt bij het doel van de steun? Nou, op zich niet, want het doel van die steun, het steunen van de oppositie tegen Assad, dat paste in het beleid dat ook onze bondgenoten hielden. Maar de commissie zegt wel, dat is in strijd met het volkenrechtelijke principe dat je je niet bemoeit met andere landen en dat je zeker niet op andermans grondgebied gaat vechten. Het non-interventiebeginsel. En als je dat wel doet, dan moet je goed uitleggen en ook verantwoorden waarom dat is gebeurd. Maar dat gebeurde niet. De Kamer kreeg alleen abstracte en vage informatie, omdat het ministerie zelf ook niet wist wat er precies gebeurde. En bovendien werd de informatie wat versluierd naar de Tweede Kamer gestuurd. Want ging het bijvoorbeeld over alleen civiele en medische steun. Maar ze hoorden niet dat die steun ook echt voor militaire doeleinden werd ingezet. Het doel van zo'n commissie is ook altijd dat je ervan leert. Ja. Aanbevelingen voor de toekomst. Zeggen ze daar wat over? Ja, ze zeggen eigenlijk de risico's die moeten duidelijker zijn. Ook de volkenrechtelijke risico's. De informatie aan de Tweede Kamer moet beter worden geregeld. Want nu had deze hele operatie het etiket staatsgeheim gekregen. Maar het is onduidelijk gebleven waarom dan en door wie dat etiket erop is geplakt. En de Tweede Kamer wist wel dat er risico's waren, maar niet welke precies. En zoals ik zei, die informatie kreeg de Kamer ook wat versluierd. Want er werd bijvoorbeeld in brieven van het ministerie aan de Kamer niet gesproken over uniformen, maar over kleding. En niet over pick-up trucks, maar over voertuigen. Zo werden geen slapende honden wakker gemaakt. Terwijl die commissie zegt dat het juist heel belangrijk is dat de volksvertegenwoordiging weet waar ze ja tegen zeggen. Wilma, dankjewel. 5 Surinaamse organisaties overwegen om een kort geding te starten over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Het gaat om de stichtingen Wiconawan, Mart Radio, Eer en Herstel, Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Kittikotti. Zij vinden alle 5 dat het kabinet onvoldoende heeft overlegd over de excuses. Advocaat Joëntie Breeveld bereidt namens de stichtingen dat kort geding voor. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gisteren is er natuurlijk overlegd over die excuses tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van Suriname, Caribisch deel van het Koninkrijk, organisaties. Zijn deze 5 organisaties dus ontevreden uit wat er uit dat overleg kwam? Nou, we weten niet helaas wat daar is besloten en wat daar is besproken. Dat is een besloten bijeenkomst. En we hebben ook andere signalen gehoord. Dus wat daar intern is besloten, is niet naar buiten gekomen. En mijn cliënten die zijn zeer onthust over dat het nu duidelijk is dat 19 december gewoon doorgaat. En die excuses die gaan heel diep. Dat is een heel zwaar, belangrijk moment voor de nazaten van slaven. En die excuses die schieten nu een doel voorbij. Het is een geselecteerd publiek wat daar heeft gezeten. Dus we weten niet wat er is gebeurd. We weten niet wat er is gezegd. En waarom men naar buiten is gekomen om te zeggen wij vinden het goed. Dus daar kunnen we niks mee. Want het gaat er nu om dat mijn cliënten willen verzoeken dat die excuses op een ander moment worden gemaakt. En dat er eerst deugdelijk onderzoek wordt gedaan. Want de regering heeft onderzoeken gelast. En die onderzoeken zijn nog niet afgerond. Volgend jaar, begin 2023, zal een belangrijk onderzoek naar buiten komen met de resultaten van waarom er een excuses zou kunnen worden aangeboden. Hè. Dus de rol van de overheden van toentertijd, het landsbestuurs en koningen, dat is allemaal niet duidelijk. Er loopt nu nog een onderzoek, dat is net opgestart, vanuit het Koningshuis om onderzoek te gaan doen naar de rol van de Oranjes. Dat is ook nog niet duidelijk. En de nazaten, de groepen die ik vertegenwoordig, die zijn echt verschrikkelijk beledigd. En ze hebben 160 jaar hebben we gewacht na een verschrikkelijke decennia lang durende slavernijperiode, waar mensen tot slaaf zijn gemaakt en uitgemoord. Dus dat is natuurlijk iets heel verschrikkelijks. En dan kunnen er ook nog wel wat 3 jaren bij, als er nog een onderzoek zou moeten worden gedaan. Als het maar zorgvuldig gebeurt. En als iedereen wordt meegenomen. Hè? Want we zien dit als een koloniaal besluit. En eigenlijk worden ze 160 jaar weer teruggezet in de tijd. Ja, u zegt dat iedereen wordt meegenomen. Zit de pijn daar ook dat deze 5 organisaties niet aan tafel gisteren waren uitgenodigd? Ja, de pijn zit daar ook. Maar zij willen heel graag meedenken en doen. Want het resultaat van de personen die nu en de organisatie die daar nu zijn, dat is geen goed resultaat. Er komt zoveel weerstand vanuit de verschillende overzeese gebieden, vanuit dus mijn cliënten. En niemand kan dit op deze manier eigenlijk proberen door te drukken. En het gaat gewoon door. Het wordt gewoon doorgezet. En eigenlijk willens en wetens. De mensen die gisteren wel aan tafel zaten, onder wie bijvoorbeeld Dagmar Oudshoorn en Mercedes Zandwijker, die zeiden na afloop wel van, nou, in ieder geval hebben we ons voor het eerst gehoord gevoeld. We hebben het gevoel dat het kabinet wel bereid is te luisteren. Geeft dat dan wel een sprankje hoop? Ja, nou, als dat nu pas voor het eerst wordt geluisterd na 160 jaar en dat dat al een klein sprankje hoop geeft, is een beetje raar dat dat zo kort voor zo'n belangrijke mededeling vanuit de overheid, hè, zo'n excuses aanbieden, dat is nogal gigantisch. Er moet ook worden gekeken naar buurlanden, hoe andere Europese landen dat hebben gedaan. Dat gaat allemaal veel voorzichtiger. Plus, het lijkt op een soort een manier om een soort disclaimer is ook in die excuses verwerkt, waarmee men eigenlijk nu probeert zichzelf schadeloos te stellen bij voorbaat. Dus en dat daar willen men ook van weten van waarom moet dat zo? Hè? En wie is waarvoor verantwoordelijk geweest over deze wantoestanden, deze misdaden tegen Precies. Waarvoor je excuses maakt en waarom. Dat hebben heel veel organisaties gezegd. Nou, is wel 19 december is heel dichtbij, hè? Maandag over een week. Ja. Dat kort geding, dat zal dan dus ook snel moeten. Dat zou heel snel moeten, ja. Dus we gaan aan de slag. Wanneer? Nee, we hebben nog geen datum. Maar zodra ik dat heb, dan zal ik dat doorgeven. Ja. En welke argumenten heeft u echt juridisch gezien om dit aan te vechten? Nou, dus onzorgvuldig overheidshandelen. He, dus er is een proces opgestart met het doen van onderzoeken. En in ieder geval de indruk is duidelijk gewekt. He, dus vanuit overheidswegen, we gaan dat doen. We zetten dat in. Maar dan worden die processen worden niet afgewacht. Ja. En op deze manier heb je ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dat je zorgvuldig handelt. Hè. En zeker in zo'n een hele precaire kwestie. Ja, een gevoelige zaak. En als zoveel mensen daar zo'n weerstand tegen hebben, dat het op die manier gebeurt. 1 juli is een heilige dag voor veel Surinamers en voor mijn achterban. En dus het zou ook van respect getuigen als met excuses, hè, als die naar buiten komen, waarbij vooraf vanuit beide kanten wordt gekeken van, is dit de wijze waarop we dit op het begin van een afsluiting kunnen maken? En dan kunnen we dat in overeenstemming en in samenspraak vaststellen wat er gezegd gaat worden. Het is nu allemaal zo geheimzinnig, plotseling. Ja, precies. Dat heeft u heel goed geschetst. Ja. We horen het graag wanneer dat kort geding speelt. Dank u wel. Ja, advocaat Joëntie Breeveld. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staan maar een paar korte files over het algemeen. Er zijn een paar uitzonderingen. Het verkeer moet ook rekening houden met dichte mist plaatselijk. Dat is op veel plaatsen in het land het geval. En het kan ook glad zijn. Wat opvalt is de A10 op de Ring Zuid. Zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is bijna een half uur. met There She Goes. Een mega-overname in de wereld van de games gaat mogelijk niet door. Microsoft kondigde eerder dit jaar aan voor meer dan 70 miljard euro... het bedrijf Activision Blizzard over te nemen. Maar mededingingsautoriteiten over de hele wereld zien grote problemen. En de Amerikaanse toezichthouder FTC start een rechtszaak om de overname tegen te houden. Economieverslaggever Nick Wouters, waarom ligt het zo gevoelig? Omdat deze overname de toekomst van de gameswereld kan bepalen voor de echt komende 10 jaar. Dat is zonder te overdrijven, omdat het echt een hele grote partij is die nu wordt overgenomen. Bekend van grote spellen zoals Call of Duty, dat is al jarenlang een van de meest verkopende spellen. World of Warcraft, Candy Crush op mobiel. En de kwestie draait eigenlijk om hoe groot mag de macht van Microsoft worden in de gameswereld. Want door deze overname krijgen ze wel een hele duidelijke positie daarin. En kan dat dan ook gevolgen hebben voor mensen die gamen? Zeker. Kan zeker gevolgen hebben, want deze spellen die worden nu uitgebracht op verschillende spelcomputers. Je hebt altijd bij elke spelcomputer spellen die uitgebracht worden door de maker zelf. Dus bijvoorbeeld Xbox. Daar zijn exclusieve spellen op te krijgen die alleen Microsoft laat maken. Maar je hebt ook spellen van andere bedrijven die op al die systemen uitkomen. Dus ook op de PlayStation of op de Nintendo Switch. En door deze overname wordt een van die makers, die al die spellen op al die verschillende platformen uitbrengt, komt die bij Microsoft terecht. Ja, en zouden die spellen dus niet meer op die andere systemen kunnen komen, maar alleen exclusief bij Microsoft te spelen zijn. En wat is dan de belangrijkste reden dat de Amerikaanse toezichthouder het wil tegenhouden? Dat ze bang zijn voor dat gevaar, dus dat die spellen niet meer op andere systemen komen. Daarvan heeft Microsoft wel gezegd, nou, wij gaan echt er wel voor zorgen dat die spellen ook nog bij PlayStation te spelen zijn en dat je die ook nog op de Switch kan spelen. Maar de FTC heeft gezegd, ja, wij geloven eigenlijk niet in die mooie woorden van Microsoft. Ze vertrouwen ze niet. Nee, want ze kijken naar een eerdere overname die nog niet zo lang geleden gedaan is. Van een grote maker van Fallout en Skyrim zijn grote titels daarvan. En daarvan hebben ze ook gezegd, we gaan al onze spellen nog op andere systemen uitbrengen. Maar ze zien nu ook al dat dat bij sommige spellen niet gebeurt. Dus ze zeggen, jullie hebben het daar beloofd, nu beloven jullie het weer. Waarom zouden we het nu wel geloven? En bovendien zijn ze ook bang dat de concurrentie hierdoor ten onder gaat. Eigenlijk dat Microsoft zo'n belangrijke positie krijgt dat ze die spellen dus niet uitbrengen bij andere systemen. Of later uitbrengen, of in mindere kwaliteit. En daarom zeggen ze, wij willen deze overname tegenhouden. Wat ook nog meespeelt, is dat Joe Biden heeft gezegd, de Amerikaanse president, we moeten die macht van die grote techbedrijven inperken. Heeft ook een nieuwe voorzitter aangesteld bij de FTC. En ja, dit speelt daar dan ook in mee. Als je dan zo'n grote overname hebt en je hebt de kans om die tegen te houden, dan grijpen ze hem in dit geval. Ja, dus deal gaat niet door. Dat is nog niet gezegd, want het wordt nu voorgelegd aan een rechter, interne rechter van de FTC. Die gaat zich erover buigen. En Microsoft heeft wel de vlucht naar voren genomen. Deze week al, die voelde dit denk ik wel aankomen, dat deze afwijzing eraan zat te komen. Want ze hebben eerder deze week gezegd, we hebben een deal met Nintendo gesloten om 10 jaar lang Call of Duty bij Nintendo uit te brengen. Sony van PlayStation kan dat ook gaan doen. Dus wij zijn daar echt wel toe bereid. En ze willen misschien ook wel offers brengen. Dus misschien dat je bepaalde spellen afstand van gaat doen om die deal toch rond te kunnen krijgen. Dus het is nog niet zeker. Maar dat de FTC daar dit bezwaar heeft, is wel een belangrijke wending in deze overname. En we hebben eerder gezien dat als de FTC bezwaren heeft, bijvoorbeeld bij een grote chipovername, dat het dan uiteindelijk niet doorgaat. Dus die kans is wel een stuk groter geworden. Nick, dankjewel. Reactie aan de redactie. Zakelijke reizen kunnen veel vaker met de trein worden gedaan dan met het vliegtuig, concluderen 70 grote werkgevers verenigd in de coalitie Anders Reizen. En directeur van de coalitie Hugo Hoepermans vertelde daar vanochtend over. Luisteraar Edwin bleef nog achter met een vraag. In het gesprek werd er gezegd dat bedrijven bereid zijn meer te betalen. Hoe weet meneer Hoepermans dat en wat willen ze dan extra betalen? Want volgens Edwin is de praktijk dat prijs nagenoeg altijd bepalend is. Ja, die vraag hebben we nog even aan Hoepermans voorgelegd. Mooie vraag. En natuurlijk spelen kosten een belangrijke rol. En tegelijk zien we binnen de coalitie Anders Reizen dat bedrijven bereid zijn om meer te betalen om de CO2, dus de negatieve impact van reizen, te reduceren. En daar ook een voortrekkersrol in te nemen. Maar je kunt ook naar het totaalreisbeleid kijken. Want het gaat natuurlijk niet om het individuele ticket, maar het totaal. En als je daarmee een reisbeleid stimuleert waarbij minder gereisd wordt en ook meer bijvoorbeeld af en toe een afspraak fysiek, maar ook af en toe een afspraak digitaal, dan bespaar je ook. Dus als je het in totaal bekijkt, kun je een duur treinticket ook betalen uit de pot van de besparingen. Een soort van creatief boekhouden eigenlijk, hè? Ja. Voor een betere reis. India wil op 5 locaties in het land 10 nieuwe kerncentrales bouwen. Een onderdeel van het doel van het land om in 2070 klimaatneutraal te zijn. India-correspondent Aletta André was erover in de uitzending. En in het gesprek wordt verteld dat er veel onderzoek is gedaan naar de stof thorium als alternatieve brandstof. Bleef de vraag nog over, wat is dat eigenlijk, thorium? Nou, legt Aletta nog even uit. Thorium is een alternatief voor uranium als brandstof voor kernenergie. En voor India is het heel belangrijk voor het doel om uiteindelijk helemaal afhankelijk te worden in de energievoorziening. Omdat India de grootste thoriumreserves ter wereld heeft. Het wordt gewonnen uit mineralen als monaziet. Dat is te vinden in zand aan de kust. Alleen tot nu toe werken de meeste kerncentrales in de wereld op uranium. Omdat dat wereldwijd goedkoper is, is een van de redenen. Dus vooral India en ook China hebben veel onderzoek naar thorium als brandstof gedaan. En het grote voordeel van thorium voor de hele wereld is dat het kernafval uit thoriumreactoren relatief kort gevaarlijk blijft. Zo'n 300 jaar vergeleken met tienduizenden jaren van kernafval uit uraniumreactoren. Ah, kijk. Wist ik niet. Nee, ja. Helemaal duidelijk. En we blikten nog even terug op een Kamerdebat dat gisteren in het Fries werd gehouden deels. Want dat debat ging over het belang van de Friese taal. En toen zei jij dit, Astrid. Dan nog even spannend of er überhaupt Fries gesproken mocht worden tijdens het debat. Stond niet duidelijk beschreven in het reglement van orde. Maar uiteindelijk gaf de voorzitter, ja, het klinkt bijna als voorzitter, hè, toch toestemming. Ja, ja, toch altijd lastig en gevaarlijk, hè, als je in een taal die je niet machtig bent eigenlijk gaat ja, doen. Ik had het gewoon niet moeten doen. Maar goed, er kwamen opmerkingen over. Nou, luisteraar Tamme, die wil jij nog wel even helpen. Geachte dames en heren, het is de voorzitter. Voorzitter. Nou, even. Ja. Nee, ik ga het niet meer doen. Okay. Nee, maar het is zo want ik dacht van tevoren van eigenlijk moet ik dat niet doen. En vervolgens kwam ik erbij aan. Toen dacht ik, nou, ik doe een poging. Maar als je de taal niet spreekt, dan moet je het gewoon niet doen. Precies. Dus mochten we het nog een keer nodig hebben, dan gaan we Tamme gewoon weer bellen. Precies. 3 voor de dag. Het kabinet maakt naar verwachting officieel bekend waar 2 nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Waarschijnlijk komen die in Borselen. Daar staat al een kerncentrale die vanwege de energiecrisis langer open blijft. 2 kwartfinales vandaag op het WK voetbal. Om 4 uur Brazilië tegen Kroatië. En wat is er ook alweer om 8 uur? Oh ja, Oranje tegen Argentinië. Volgens Tom van het Hek zou het wel eens een lange avond kunnen worden. Ja, en de wedstrijd die je kunt verwachten is toch gewoon een schaakspel aanvankelijk. Zolang er geen goal valt, zullen beide teams toch relatief heel weinig risico nemen. En de wedstrijd gaat pas open als 1 van de 2 scoort, want dan moet de ander. En dan wordt de wedstrijd in ieder geval over het algemeen een stuk leuker. Maar tot aan die tijd, en dat zou best eens lang kunnen duren, kunnen wij toch gewoon een schaakspel verwachten op het veld. En al bij de wedstrijd natuurlijk live te volgen hier op Radio 1. De Russische oppositiepoliticus Ilja Yashin staat terecht voor het verspreiden van nepnieuws. De rechter in Moskou doet straks uitspraak. Correspondent Iris de Graaf is bij de rechtbank. Iris, wie is Yashin? Ja, je zei het net al even. Yashin is een oppositiepoliticus. Hij is 38 jaar oud en hij is een van de laatste politici die nog in Rusland zelf werkte en hier ook is gebleven. Hij werkt in de regionale politiek en hij heeft ook een populair YouTube-kanaal met 1,5 miljoen abonnees, waarin hij nieuws bespreekt en heel kritisch is op de autoriteiten en wat er in Oekraïne gebeurt. En hij staat dus vandaag voor de rechter vanwege het verspreiden van fake news. Ja, en dat fake news, het verspreiden van nepnieuws, wat verstaan ze daaronder? Nou, sinds februari geldt in Rusland een militaire censuur, waarbij het delen van nepnieuws tot 15 jaar gevangenisstraf kan opleveren. In het geval van Yashin gaat het om video's die hij besprak op zijn YouTube-kanaal over de vermeende Russische oorlogsmisdaden in Bucha afgelopen voorjaar. Hij besprak daarin video's van de BBC bijvoorbeeld. Nou, Bucha wordt in Rusland beschouwd als nepnieuws en op basis daarvan is hij dus opgepakt en wordt hij vandaag berecht. Wat hangt hem boven het hoofd? De openbaar aanklager die eist 9 jaar gevangenis. Een strafeis die door critici echt wordt gezien als compleet politiek gemotiveerd. Verwachting is dat die rechter ook wel zal meegaan in die eis om met deze zaak een voorbeeld te stellen. Juist omdat Yashin zo populair is. Dus nog wel de vraag of er vandaag een uitspraak komt. Hij zou afgelopen woensdag al zijn. Toen was ik ook bij de rechtbank. Toen werd de zaak ineens uitgesteld. Nou, we gaan zo naar binnen. Yashin die wordt hier zo al naartoe gebracht. We gaan zien wat er gebeurt. Yashin zelf zegt in elk geval nergens spijt van te hebben. En zegt dat hij tot het einde door zal gaan met het vertellen van de waarheid. Correspondent Iris de Graaf. Na 9:30, spraakmakers Kaljon de Zwart. Even mijn microfoon pakken, Astrid. Dat is wel goedemorgen. Handig bij de radio. Ja, anders dan horen we je niet. Of horen we mij niet. De stelling is vanochtend... Oranje gaat winnen van Argentinië. Vol overtuiging en vrij eenduidig. Spraakmaker is fotograaf Ilvi Niokitschen. En met haar gaan we het hebben over een zelfportret van Rembrandt. Althans, dat is maar de vraag of het een zelfportret is. Dat zometeen na 9:30. De hoofdpunten van het nieuws nog. Ik wens u alvast een fijn weekend.